Ona Verda presenta cada dilluns a les 7 Pilotes fora. Tot el futbol nacional e internacional. Repàs de l'actualitat. Champions. UEFA. Bàsquet. Tot el món del motor. Notícies poliesportives. Concursos amb atractius premis. Recorda, cada dilluns a les 7 el 107.5 de la freqüència modulada. Pilotes fora. Bones tardes a tothom, gavellins, oients de Cat de Pere Ràdio. Arranca un dilluns més Pilotes fora, amb poquet de retard, com sempre. I bé, agrair-vos que estigueu aquí al peu del canó, seguint-nos un dilluns més. I primer de tot, els membres de Pilotes fora, vos saludarem des d'aquí, des de la ràdio. A falta de que arribi Som a Escolar de Futbol, en Leoncio Crespo, tenim, com no, Som a Bàsquet, en Javi Macarro. Javi, bon vespre. Bon vespre, què tal? Màxima actualitat, suposo que mos posa al corrent de tot. Exactament. També tenim el flagrant campió de Catalunya de Globus, Globero Jordi Aratil, àlies Futbol Internacional. Com estàs tot, Jordi? Bona nit, piloters, molt content. M'ho imagino, a un globo, estàs en un globo, no? Estic en globo, sí. Està bé, això. També tenim pluriempleat, vigilant de jugadors nocturns, etc. Javi, Dani Marín. Com estàs tot, Dani? Enfeinat, bastant enfeinat. I com no, més tard arribarà d'aquí una estoneta en Leoncio Crespo i un servidor en Roger Udina. Anem a començar un Pilotes fora amb moltíssimes coses, màxima informació i de molts esports, i arrencam com no amb el sumari. En un instant, màxima actualitat pel que fa a l'atletisme de Bellim, el nostre corresponsal més dicharachero de Cap de Pere. A l'escola debuten els més petits i derrota a casa contra el Calador. Debuta també l'escola de bàsquet en la majoria dels equips i amb molt bons resultats aquest cap de setmana. Victòria del Mallorqueta a la Lliga Nacional de Futbol i el Barça líder en solitari. També ve el Clàssic i torna a la Champions. en Jordi Aracil, campió de Catalunya de globos aerostàtics. I en motor, pues, gran premi de motociclisme amb Pedrosa i Elias protagonistes i en Jorge Lorenzo, que s'escagarrina i tremolen ses cames en el darrer moment. La pregunta de la setmana. Sí senyor, doncs som-hi. Continuem pilotes fora. Recordem que tenim en marxa un concurs del mes d'octubre, una opció fantàstica i meravellosa per aconseguir un berenar XXL d'aquests de Forcata i Guinevet, gentilesa com no, de Café Noas, de Cala Ratjada. I per guanyar aquest premi és ben senzill respondre la pregunta que vos direm aquesta setmana, ja ho sabeu. Premis senzills, preguntes senzilles. Jordi, aquesta setmana què tenim? Aquesta setmana anem de tennis i com ara se celebra el Masters de tennis a Madrid, volem saber qui va ser el darrer guanyador del Masters de Madrid de l'any passat. Ja ho sabeu, pregunta de màxima actualitat i senzilleta, no donarem més pistes. Podeu respondre d'ara fins que acabis programa en el nostre telèfon, el 971-81-81-37. Recordem, 971-81-81-37. I si no, en el nostre mail, pilotesfora@catdeperaweb.com. pilotesfora@catdeperaweb.com i optareu aquest fantàstic berenar XXL, gentilesa com no, de Café Noas de Cala Ratjada. Dit això, Jordi, si t'apareix, podem entrar a recordar un petit apunt que tenim de poliesportiu, curiós, sí, concretament d'aquí, de Cap de Pere, de judo. De judo. Sí, igual que després passarem a l'atletisme, fem aquest apunt de que el Pep Mascaró ens ha passat la informació del curs que va donar a Menorca la setmana passada, que era el sisè ja que feia. Va ser un èxit perquè fins ara no havien acudit tant de participants, va haver 49 i se van, bueno, aquí hi ha una sèrie de tècniques de judo que ara vos diré els noms, suposo que els que entenen del tema, pues, és el Harai Goshi, el Sode Turi Komi Goshi. Em torno a dir, quin Sode accent? Turi Komi Goshi. Aquest accent, d'on l'has aconseguit? És que estic tancant els ulls, així me surt millor. Sí, i després ho fas molt bé, no per res. I tenim també, se va practicar la tècnica del Shimebasa, que és l'estrangulació, aquí sí que mos han apuntat una traducció, mm-hmm. I que el Pep, pues, és el mestre que aquest curs se van atracar clubs de tota la illa menorquina, com el Budiscan, el Gimnàstic Ciutadella, l'Escola Menorquina de Judo, la SAMAO, Aruca, el Gimnàstic Alaió i es Castell. I d'aquí de Mallorca va participar a part del Rengis Khan, el club de Sineu, el Taiku Khan. I els participants d'aquí, de Gavellins, del Rengis Khan, que van participar va ser la Bettina Schulte, Juan Andrés Martínez, Olga Muñoz i Manolo Peña, que van acompanyar en Pep a fer aquestes conferències i pràctiques i tècniques per aquests cursos per millorar el nivell de balear de judo, que ja és molt alt, però en Pep no descuida res i quan té una oportunitat fa uns cursets. I ensenya a la resta de ses illes. A Menorca, m'has dit? Pues interessant aquesta notícia, mos faltava fer aquesta entradeta poliesportiu i com que tenim reporter de Xeratxera en antena, fem aquesta entradeta i connectant tot d'una amb corresponsal d'atletisme. Som-hi doncs, anem a xerrar d'atletisme i ho volíem fer la setmana passada però continua sent actualitat. Bon vespre, Suso. Suso, sí? Bon vespre. Com estàs tot? Bé, aquí estem preparant informació que segurament molt treu sembla. Primer de tot, abans de començar i que mos expliquis un poquet el tema de l'atletisme, com el tenim, que sé que fa dues setmanes hi va haver moviment, bé, ja fa setmanes que n'hi ha i tu estàs al peu del canó i ets, podríem dir, el nostre corresponsal d'atletisme, entre d'altres. Primer te volíem donar l'enhorabona per aquest programa que fas els dilluns, a la qual m'han dit que la línia telefònica de Cap de Pere Ràdio treu fum. Està col·lapsada, no podem preparar més línies perquè si no podem tirar endavant aquest programa. Això que arribi on hagi d'arribar, una antena nova i no sé quantes línies noves també per poder rebre en condicions de tots els agents, no? I de totes maneres supos que encara conserveu la màxima audiència i sou vosaltres, no? Suso, tenim oients que arriben fins a la curva d'Artà i tot s'aturen allà per estalviar benzina, però venen a sentir el pilot a fora, És qüestió de temps d'arribar a Ciutadella, tot això ho sabem, perquè entre tu i en Biel Barona mos heu comunicat que està al caure això. Però de moment sí, mos disputam l'audiència, més que disputar-la la compartim, no, Suso? Sí, la compartim. A més, jo, si col·laboro amb vosaltres, també m'apuntaré part d'assaig. Hombre, sens dubte. Per moments mos està dient ara en Dani que els índexs d'audiència s'han disparat en un moment, ha estat dit Suso i s'ha disparat a saco. Escolta, Suso, anem per feina. Tu que mos has dit que tens coses de l'atisme per comunicar-nos, mos podries posar un poquet al dia de, crec que és de fa dues setmanes, pues de les notícies de atletes d'aquí. Un poc més enrere, de setembre, sí. Si voleu. Sí, sí. Hi ha hagut com a tres competicions aquestes en participació local. Bé, de tota manera dic que, per exemple, per els més jovenets, per les competicions escolars i tot això que són les que fins ara m'han duit grans èxits, no? Estan en un moment, ara comences, fan un poc de pretemporada i supos que les primeres competicions seran de cross, que supos que ja en Biel de qualque manera mos farà arribar les competicions que hi haurà. Ja està en marxa o és de cara a novembre ja el cross? No? El cross no sé quan comencen, ja m'apareix que començaran ja passant Nadal o per Nadal, una cosa així. Ja me'n record que l'any passat se va córrer aquí a cada ratllada, a cada agüera, i era dels primers, i se van, i després comencen amb unes distàncies concretes, i així com va avançar la temporada, les distàncies van augmentant, m'entens? Comencen amb poc quilometratge, i després van ampliant, així com se ja va agafant la forma. De totes maneres, d'aquí a Nadal, encara hi ha un parell de les competicions estel·lars de gran fons, que diguem, dels maratons i mitges maratons, i el mes de setembre i octubre pues, ja n'hi ha agudes, i que més que res preparen per això, per la gran marató, que seria la Tui, després la Calvià, la mitja marató de Palma Calvià, després la marató de Calvià, que allà, ja, que és una de les competicions també més importants de les illes. No? Mira, jo te pot dir, per exemple, en setembre, el 16 de setembre se va celebrar Artà, la cursa de Safira, també una cursa també amb molts anys de veterania, que diguem, que se fa molt d'anys, on els gavellins van triomfar, especialment en categories inferiors, que no tenen cap resultat, però sí en categories superiors, en sèniors i veterans. Per exemple, en dones, de les 10 primeres, 4 van ser del poble. Va guanyar a Melina, en segona posició va quedar en Alicia Reixac, en quart lloc en Antoni Ladària i en sisè lloc en Montse Cruz. Per part de masculina, en Alejandro, com sempre, en Alza va quedar 28 en 50 minuts 25 segons, en el puesto 49 en Xisco Vivas en 50 minuts 28 segons, en el 72 jo mateix en 56 minuts 30 segons, en el 86 en Francesc Barbón, en júnior, en 58 minuts 7 segons, i en el lloc 123 en Miquel Ferrer amb 1 hora 3 minuts 29 segons. Dic que va ser 158 participants. 158, oh? 158 participants, és a dir, que els resultats se poden considerar bons. Un temps que bastant acceptat. Escolta, a nivell femení veig que és espectacular, no? A nivell femení, de moment, si no és resulta nou, la cosa com de Jana Melina sempre m'ha donat èxits. I Nalícia, quants anys té ara? Na Melina, pues no en tinc ni idea. No, Nalícia, Nalícia. Nalícia en té 16, me pareix. 16. 16, o sigui, categoria juvenil, pues, va quedar la segona absoluta. O sigui, amb això ja te diu el nivell que hi ha, molt bé. Després, això s'ha passat el 16 de setembre, dia 30 de setembre, increïblement, se celebrava la mitja marató a Ciutadella i també va haver representació gavellina. A Ciutadella hi va haver representació gavellina? A Ciutadella també n'hi va haver. Amb cape o...? Crec que no. Crec que no va poder ser amb cape, no? Crec que concretament no, perquè hi havia un paquet especial pels que volien anar a córrer de fora a illa, sí? I que els hi sortia més barat, els hi van a un hotel i desplaçament, així amb un preu especial, i va alguns d'aquí que ho van aprofitar, per exemple na Margalida Flaquer Terrassa, na Mai, que diguem, la dona d'en Rafael Piris, no? Sí. Pues va quedar tercera de la seva categoria, va agafar pòdium també, va córrer els 21 quilòmetres en 2 hores 5 minuts a menys de 6 minuts. Això era una mitja, m'estàs dient, eh? Era una mitja marató. Mm-hmm. Després també el senyor Mascudí, en Rafael Artigues, que és un cerverí que entrena aquí en nosaltres a Capdepera, que fa feina aquí en els polígons, que va fer una hora, va quedar 12 de la seva categoria, amb 1 hora 31 minuts, també a 4 minuts 20 segons el quilòmetre, també un molt bon resultat. I per una altra banda, també en Rafael Piris va quedar 14 de la seva categoria amb 1 hora 40 minuts 13 segons. I per acabar, Miquel Ferrer Flaquer també en la seva categoria va quedar 16 amb 1 hora 47 minuts 33 segons, a un promig de 5 minuts 6 segons el quilòmetre. Bé, per fer via també, tot això són informacions molt numèriques, però que dona una idea de que dins el poble darrerament pues, hi ha un moviment en quant a atletisme, no només en sobre el lot, sinó que se'ls va ser persones majors, no? Si no, que li manin el Leoncio, que el veig, és per aquí el Leoncio. No, encara no ha arribat, deu estar, deu venir corrents, és en Bekele, és en Bekele del programa. Sí. Després, sorprenent, una nova, una altra cursa, una altra competició que va haver això ja diumenge, dia 8 d'octubre, ara fa 2 setmanes, que va ser la marató per relleus a Manacor, on hi va haver una participació també gavellina, amb en Miquel Ferrer Flaquer, en jo mateix, i en Tomeu Lluscafré, que junt amb en Xisco Carrión van fer un equip, que això ara anava per equips. Una marató per equips, i com funciona això? Per equips, és a dir... cada, bé, pues són, normalment són 42 quilòmetres i pico, pues sí. Se reparteixen en 10.584 metres per relleu. I amb testimoni, però vas amb testimoni igual. No, vas corregent i quan arribes xoques. Toques en el company. I surts altres. No? Ho tenen molt ben controlat. Sí. I era un circuit urbà en el passeig del Colesterol. Passeig ferrocarril. Sí, sí. I bé, jo t'ho dic, jo la vaig córrer, vaig passar molt de gust. En Miquel va invertir 50 minuts, un poc més de 50 minuts. En Tomeu i jo vam invertir uns 45 minuts. I en Xisco no ho sé, però o sigui, en total sumàvem pues, unes 3 hores i pico. No? Vam sumar i no sé exactament després el joc en el que van quedar, però que tots van quedar molt contents de la participació. Escolta, Suso, i quan vos desplaçau i feis un equip, com vos deis? És a dir, vos heu posat qualque nom o heu creat qualque nom així de cara a la galeria perquè se sàpiga més o menys que ho dic, sobretot quan feu equip. Bueno, en aquest cas no vos vau posar nom. Nosaltres fa uns anys vam fer un intent de muntar un equip així que era este Steam, no sé si te'n recordes, però bueno, això no ha sortit endavant de moment, però no som, nosaltres som un equip però no tenim nom, fem pinya però no tenim cap nom concret. Això és una resultat fins ara, t'interessa el futur? Me sents? Sí. Ara, si vols, jo te comento que aquest diumenge és tu i Marathon. És aquest diumenge, no? Aquest diumenge. El qual una prova on bastants gavellins s'han estat preparant per disputar-la, no? No sé en el final qui acudirà, pot ser que s'hagin entrenat molt, però no sé en el final quants, el número en concret, però el que sí que segueix segur és que hi haurà dos intents de córrer la marató, que ja són intents, que són en Tomeu Lliscafré, que s'està preparant, i en Alex Salsa, Alejandro, que diguem. Aquests dos tenc notícies, acabo de xerrar amb en Tomeu Lliscafré avui cap vespre, perquè m'ha explicat un poc més que el que tenia pensat fer. I t'han confirmat. Té previst córrer-lo a 5 minuts 30 segons el quilòmetre. Això traduït en total, en 42 quilòmetres, són quasi 4 hores, és a dir, entre 3:50 i 4 hores. Un acercar la seva marca seria, no? Sí, no, seria, no, acabar-lo seria. Acabar-lo perquè acabar una marató són 2 quilòmetres i encara que ho haguis preparat i ho tinguis tot a punt, després ja la part mental, que és el dia de la marató, és la clau, no? A part de la marató, fan mitja també al mateix temps o no? Sí, fan mitja marató i marató. Vale. Supos que hi haurà més gavellins, de ben segur, perquè si més no l'any passat i l'altre, l'any passat, si no record malament, hi va haver més d'una desena, si no record malament. Sí, però en tot cas ho seguirem, supos que la setmana que ve us ho podrem contactar amb tu i mos posaràs el dia com ha anat. Ja vam comentar els resultats. I dir res, per exemple, que en Rafael Piris també està preparant la marató, però no la marató de la tu i marató, sinó que té previst, junt amb en Rafael d'Artigues de Sant Cervera, participar a la de Sant Sebastià, és a dir, ja començam a moure a nivell estatal. Una clàssica, la Sant Sebastià, sí senyor. Escolta... I res, per ara jo crec que hi ha més informació, no vos puc donar, crec que de moment, fins dilluns que ve, que sabrem el que ha manat aquesta tu i marató. Només comentar-te que ara, no sé si li volies dir alguna cosa, però sí que tenim en Bekele Leoncio, ha arribat ara mateix per la porta, No sé si era per donar-li ànims o perquè no anau tan ràpid quan vos creuau aquí Sant Jaume que no vos podeu saludar, no sé. No, jo més que res que m'ha pensat que jo corri molt perquè el Leoncio se passa més hores que jo encara damunt la carrera. Bueno, Suso, gràcies pels teus ànims i a veure si mos trobem que vull anar a córrer un poc. No sé que no podré dir el teu ritme, no podré dir el teu ritme, però hi ho intentaré, no? No, que passi. Estic segur. Jo t'he vist molt bé, t'he vist molt bé corrent. I no m'has vist arribar a que meva. No m'has vist arribar a que meva. Si no haguessis vist arribar a que meva ja no et pensaria el mateix. Bé, i més que res que t'apuntis a qualque mitja marató d'aquestes ja, no? Ja ben ara. Bueno, intentarem. Estamos trabajando para esto. Molt ja bé. Veurem bé com acabem. Vinga, i doi. Suso, bé, qualque cosa més pel que fa la setmana que ve, a part de Satui, no sé si mos destacaria si que hi ha qualque prova més. No, així d'entrada tenc la pàgina web en aquest moment davant de la federació i després de la marató per relleu de Manacor pues ja ve la tuit marató i després ja m'anirem cap a dia 12 de novembre la mitja marató internacional de Calvià i després ja cap a desembre és quan hi haurà la 23a marató i mitja marató de Calvià on hi haurà totes les categories i que segurament que això és el Magaluf i tota la zona aquella d'allà on segurament on hi haurà més participació a nivell insular, que diguem, no? Satui té molta participació, però molta participació també estrangera perquè ve molta gent d'Alemanya. Aquesta és la mitja marató marató i mitja marató de Calvià des desembre també té gent de fora, però crec que és la prova definitiva des que estan preparant l'any aquí a Mallorca. Vale, perfecte. Suso, doncs gràcies per haver-nos posat el dia pel que fa a l'atletisme i sens dubte que dilluns que ve estarem amb tu novament per saber com ha anat aquesta prova de Palma pels gavellins, els atletes d'aquí, de Cap de Pere. Molt bé. Gràcies i fins la setmana que ve. Vinga, fins dilluns. Adéu, Suso. Adéu, Suso. Bé, no, fet el repàs de judo, d'atletisme, és a dir, del poliesportiu d'aquí, de Cap de Pere, és el moment d'anar en el bàsquet, Javi, perquè les competicions estan en marxa i després, suposo que ja mos posarà el dia, el bàsquet d'aquí també ha arrencat i força bé, per el que has dit, no? Exactament, bastant bé, ha començat el equip de l'escola, però bueno, com sempre començarem pel més alt, CNBA, donant un parell de notícies i dir també que a la Lliga CB, Conlep, com a Lep 2 i EVA, ha hagut doble jornada de Lliga aquesta setmana, però donarem el que és el més actual. Perfecte. Anirem per anècdotes. Resulta que la NBA prohibeix protestar o fer gestos un poc irònics en els àrbits. Això que és a títol subjectiu, és a dir, què consideres que és un gest irònic o... Un gest irònic és en el moment de que Sarvi piti una falta o unes passes o el que sigui, no te pot dirigir ni aixecant el braço ni en gestos... Irònic no, exactament. Airadament, no? Airat. Airadament, ni... O sigui, tampoc li podràs dir que ets un fenomen. Exactament, no? Bueno, tot això durà per protestar. La primera de canvi, una tècnica, i cada tècnica que te pitin seran $1,000 de multa. $1,000. Preu de 1.000 euros... Però quan te'n duguis 5 més, o sigui, se que fa de sa 6 a sa 10, això durant el campionat de Lliga, se que vagi de sa 6 a sa 10, seran $1,500. Se que vagi de sa 10, de sa 11 a sa 15, seran $1,500. I així fins a $2,500. Anant pujant, no? Caché, diguéssim, com més tècniques, més les pagues, no? Més car. I a partir de les 25 tècniques... És que ets un fenomen, no? 25 tècniques. Ets un crac i ja te deixaran sense jugar a qualque partit. Sí, no, llavors ja intervé aquí. Sí, no fa falta anar als Estats Units per trobar un tio que fa 25 tècniques, eh? Hombre, tota temporada. Sens dubte que és una tècnica depurada, això. Ver-ne tant, has de tenir una tècnica depurada. Has de ser un ventilador. Exacte, és una decisió... Ja l'any passat ja la van liar amb el tema de la vestimenta de jugadors, que no podien anar segons com, ni raperos ni res, tenien que anar elegants, i bueno, pues, amb aquestes amb aquesta nova norma ja ha contestat Ben Wallace, qui si no des de Detroit Pistons. Com no? I bueno, ja s'ha posat un poc descontent amb aquest tema. Bueno, perquè sabeu la butxaca perillosa, no? Exactament. La butxaca falaguera, diran. I és el que diu ell, si jo sóc el capità, que vol dir que és que ni tan sol podré anar a xerrar amb l'àrbit, demanar-li explicacions. El capità sí que pot anar a xerrar amb l'àrbit. Una cosa és xerrar, el capità també és endurar una tècnica. Bé, però una cosa és xerrar, aquí estem dient fer gestos airats. No. I protestar. Exacte, tu en el moment que l'àrbit pita i tu te dirigeixes a l'àrbit, aunque sigui per xerrar, és perquè ja li estàs protestant, li estàs qüestionant la seva decisió, sí, però tècnica. Tu creus que seran tan dràstics? L'NBA, calla la fixa, és espectacle. Són americans. Veure un tio com discuteix, l'altre que a vegades arriba a les mans, però quasi mai, però vull dir que la salsa del bàsquet està aquí, no? Un poquet de polèmica. I... No estic gens d'acord. La salsa del bàsquet és qui juga a bàsquet, no és qui se baralla, sí. Per això ja n'hi ha un altre aport. No t'estic dient barallant, però hi han jugades que sempre donen fruit a polèmica. O no? Javi? Exacte, pues per això, perquè no n'hi hagi aquesta polèmica, s'ha restringit. Bé. No estic d'acord amb aquest tema tan radical de dir, escolta, és massa dràstic. És massa dràstic. Bé, ho veurem si ho apliquen finalment, no? Ja ho veurem, sí, perquè el tema de la vestimenta se va comentar, però en cap moment de la temporada se va dir, escolta, han sancionat ja en Fulanito i en Menganito. Que havien d'anar ben vestits, no? Exacte, i t'assegur que hi ha hagut jugadors que encara han seguit de les seves, no? Sí. Però bueno, jo crec que no s'hi han tan... No s'ha aplicat, no s'ha aplicat. Però cada vegada que ho facin, m'on riurem i ho comentarem aquí. Doncs ara en Dani cercarà un Renault d'aquest de dobbers, allò de Kling, de caixa, de caix, i vinga, cada tècnica caix, no? Seguint amb les polèmiques, vos sona de res en Stephen Jackson, que en el 2004 va protagonitzar la trifulca en Detroit Pistons. Fenomenal, no, la baralla aquesta de... Li van caure uns quants partits, no? Exactament. Van caure unes quantes tècniques de cop, aquest. Sí, exacte. I m'apareix que també va pagar algun dop bé, eh? Crec que sí. Que ha tornat a fer un altre o què? Pues bueno, resulta que ara mateix el jugador d'Indiana Pacers podria acabar a la presó durant 3 mesos, i no va de broma la cosa, per incomplir les condicions de llibertat condicional que se li va imputar en el 2004 per la trifulca amb el Detroit Pistons. Resulta que aquesta vegada, sortint d'un club nocturn, va guanyar la seva pistola del cotxe i va començar a pegar tirs a l'aire. És bueno, molt bon atlot aquest nano. Cowboy, és un cowboy. Té 25 anys aquest atlot, o sigui que... L'hòstia, però bueno. Home... Estats Units tot és possible, no? Però... Quina carrera. Va començar a pujar-se per les grades, a pegar colzes, i ara ja pega tirs. Ara ja té pistola. Ara ja té pistola. Tots els americans tenen pistola. Sí, ja. Això també, però... seguirem amb Jackson, quin en fa. I seguint amb les anècdotes, aquesta ja més apropat, en Xus Vidorreta, tècnic del Lagunaro Bilbao, ha prohibit totalment en els seus jugadors fer servir la PlayStation antes del partit o en vísperes d'un partit oficial. Durant el partit això és vera, ja ho això tenia és vera, clar. No? Això no, no t'ho has inventat, sinó això no és catxandeu. Aquesta no és catxandeu. Sí. O sigui que ja s'ha acabat això de la PlayStation. Hi havia lesions dels dits. Quin és el motiu perquè la PlayStation... No estaven concentrats. No? És per la distracció dels jugadors antes del partit. Però falta tampoc... concentració. No serien lesions dels dits, no? No, però tampoc no estic d'acord. Jo crec que un jugador antes d'un partit, pues, n'hi ha que... amb uns auriculars se posen en sa música 2 hores abans, això li relaxa, se concentren. Miren Romario, li anava bé estar amb femelles, cada un té les seves coses. N'hi ha mil de deportistes que fan servir la PlayStation. De fet, Fernando Alonso, cada vegada que viatja, se'n du dues, per si de cas una li falla. O sigui que no m'apareix tampoc... Però bé, cadascú té la seva manera. Igual aquest s'ho prenia massa... a pit i quan havia de començar el partit encara estava jugant, eh? Exacte. Espera, perdona, que estic a mitja partida. Continua, Javi, perdona, és que ara ja. M'has dit lo de play i dic, hosti, tinc el paintball mitges, tu. Game over, has acabat aviat, I bueno, una altra notícia més, aquesta ja no és una anècdota, aquesta ja és que en Kobe Bryant... Ben, voleu pagar ja a Game Boy? Resulta que en Kobe Bryant, que recordant no va poder anar en el Mundial de Bàsquet amb els Estats Units per selecció de genoll... Ha estat de sort, si no haguessin linxat també al tornar. Bueno. L'han operat de genoll i ha sortit tot molt bé i tal. De fet, ja està entrenant. L'altre ja va tenir que acabar entre l'entrenament, però bueno, tot indica que estirà a punt per el començament de Lliga. Podrà començar-la, perquè és la Lliga que comença en novembre, no? Comença el mes que ve i ja entrena i tot, o sigui que i tu saps que ja haurà agafat el millor metge possible i això vol dir que sortir d'una operació ja començar a entrenar, pinta bé la cosa, pinta bé. Veurem, perquè sens dubte l'any passat va ser el millor jugador de la NBA, no crec sense que hi hagi discussió dubte. Alguna amb això. Sense cap dubte. Què més tenim? I dir també que jugadors espanyols a la NBA estan triomfant, en Calderón i en Garbajosa estan que se surten amb els Toronto Raptors i gràcies a la seva aportació són equip invicte. El Toronto encara. Toronto, equip invicte a la pretemporada que estan jugant ara mateix, amb, ja vol dir, els dos jugadors espanyols que se surten. De començament no juguen de titulars, però en Garbajosa sense sortir de titular juga 30 minuts i en Calderón 25-28 minuts. Jo crec que en Garbajosa jugarà molt també en guany. I en números, en Garbajosa l'altre dia 4 triples amb un total de 18 punts, 6 rebots. Molt bons números, en Calderón 13 punts, també 5 assistències. Molt bé, molt bé. O sigui que tot indica de que poden triomfar. Seguirem la trajectòria i sobretot l'inici de temporada ja en si, que aquí és on vindrà. Bueno, si vols parer, ni Eurolliga ni Copa Ulep, ja varen donar la setmana passada els equips que disputaran la màxima competició intercontinental i bueno, molt anar amb si vols parer a l'ACB. Vinga. Que ha hagut doble jornada de Lliga aquesta setmana. Començam, Etos Alicant 77, Caja San Fernando 82, Futbol Club Barcelona 85, Pamesa València 60, Bruesa 85, Aques Bayo Girona 98, Real Madrid 107, Vive Menorca 78, Unicaja Màlaga 92, Laguna Aro Bilbao 79, Alta Gestión Fuenlabrada 58, Gran Canària Dunes 43, DKB Juventud 84, Estudiantes 78, Grupo Capital Valladolid 83, Club Bàsquet Granada 96, Itau Vitoria 81, Polaris World Murcia 65. Bueno, això seria la jornada intermitja entre setmana. Intermitja que han jugat dimarts i dimecres d'aquesta setmana. Si vols per ahir donar mare el partit que se varen jugar ahir dissabte, començant per l'Estudiante 94, Barça 84, Gran Canària 81, Tau Vitoria 84, Acas Bayo Girona 95, Unicaja Màlaga 92, Polaris World Múrcia 69, Gruesa 64, Pavesa València 98, Etosa Alicante 90, Caja San Fernando 67, Real Madrid 74, Vive Menorca 80, Grupo Capitol 87, Club Bàsquet Granada 69, DKB Joventut 76, Laguna Aro Bilbao 88, Fuenlabrada 68. Bueno, pues sense cap dubte destacar la mala ratxa del Barça. Increïble, però a més ara que ja es pareixia que se recuperava, Javi va perdre un partit que tenia guanyat. Que tenia guanyat, exacte, contra l'Estudiantes ahir mateix, sense anar més enfora. Dissabte, crec que dissabte, perdona. Però escandalós, guanyava de 14, m'apareix. Sí, sí. I se li va... Bueno. Se li va anar despartit totalment i, bueno, pues, d'aquesta manera suma 3 derrotes en 4 jornades. És un bon bagatge per en Dusko, Sí, està en el filo. I després pues, dic que el Tau Vitoria, Real Madrid i Acarballo i Girona són els tres únics equips ACB que no coneixen la derrota, amb 4 victòries, 0 derrotes tot. I millor jugador d'aquesta jornada, Marc Gasol. Han declarat Marc Gasol. De jugadors espanyols, MVP. Exacte. Marc Gasol amb 13 punts, molt bé. No sé quants rebots i per minuts jugats. Espectacular, i qui ho diria, no jugava gens al Barça i el Casvallo l'estan donant... Un gran mundial, sí. Oportunitat a Casvallo. Recordar de que va ser, si no m'equivoco, el mateix entrenador en Pesic. El va demanar? No, en Pesic va ser qui va aixecar en Gasol de la EVA, de Lliga EVA, en sí? El primer equip, quan en Pesic era entrenador del Barça. Sí, el va pujar. I ara, entrenador de la Casballo, pues, hòstia, sapiguem que ell ha estat el qui ha volgut potenciar aquest jugador, seria un poquet així que no li donen minut. Però si l'entrenador t'avala i ja t'ha donat oportunitat, sense dubte que aquest any tindrà minuts per sense jugar, cap dubte. Seguríssim. I una Casballo que està practicant un bàsquet vistós, vaig veure el començament de partit i vistós el joc. Està, tu ja ho vas dir que la Casballo aquesta temporada apunta fort. I també mos ha destacat el Tau i el Real Madrid. Exacte, no? Un Real Madrid que passada que no va tenir tan bo de fer aquest dissabte en el seu partit, però que va tornar a sumar i serà molt complicat guanyar en el camp del Real Madrid en guanya. Vista Alegre serà molt complicat. El Real Madrid està practicant també un bàsquet vistós i en esquí agrada i per aquests aficionats del Real Madrid se tornen a enganxar en el bàsquet. Que ha estat, perquè han canviat molts jugadors, sé que tenen en Raúl López com a nou base, també hi ha anat en Mumbro, han fet un parell de fitxatges nacionals, però no sé si també és fruit de fitxatges d'estrangers que estigui també al Real Madrid. També ho és, sense cap dubte varen fer un poc de neteja i fitxant jugadors i aquí està el premi. De fet, també canvi d'entrenador, o sigui que una limpieza filosofia total. Totalment diferent de jugar, no? Que li serveix. Dir també que el DKB Joventut, bons números, 3 victòries, 1 derrota, i el Barça empatat a punts en so de rec classificat, que no és ningú que no sigui el Vive Menorca. En Menorca, passarà amb una victòria guany. I 3 derrotes, i tornar a sofrir com l'any passat. Igualment, creus que tindrà oportunitats fins al darrer moment de salvar la categoria, no? Serà igualat. Cap dubte, serà igualat. Sí. Volem. Bon, anem a Salep, si vos pareix. Palma Guamàllica, 83. Club Bàsquet Hospitalet, 88. I Ricó Manresa, 77. Draquinca, 85. Ja no queden més equips invictes a Salep. De fet, l'únic invicte aquesta setmana era Palma Guamàllica. Ha perdut la qüestió d'invicte, però encara queda, va primer a la taula amb 4 victòries i una derrota. El que pareix que s'està refent és el Draquinca, que du dues victòries consecutives després del començament penós de 3 derrotes. I ara mateix s'ha col·locat el puesto número 11 en 2 victòries, 3 derrotes. Bon, anem a la Lliga Lep 2, on el grup Odeo.com de Muro va perdre el seu primer partit per 70-73 davant del Plasencia Galco, un de, sense cap dubte, favorits a pujar. Però bueno, només per 3 punts i conserva la tercera plaça amb 4 victòries i 1 derrota. No està gens malament. A la Lliga EVA? Bueno, anem a la Lliga EVA, a on aquest sí que no aixeca cap. El Palma Playa Park va perdre davant de Elín per 89-75 i ara mateix ocupa la 13a posició en 0 victòries, 4 derrotes. És un dels teus equips preferits, el Palma Playa Park. Sí, com cada any. Se't nota. Exacte. La veritat és que m'agradaria que fagués un bon paper, ja que el segon entrenador molt amic meu, en Guillem Cony, sort que no un mític jugador de ACB. Sí. I bueno, li desig el millor, però bueno, aquest equip cada vegada un any puja, l'altre any de balla. Perquè ho fan a cop de talonari, podríem dir, no? Funciona així o com va no, la cosa? No, aquest no. És que ho va fer a cop de talonari. Seria una mala planificació, idò? O quin és el motiu de que pugin i davallin constantment? Pues, les categories són molt diferents. O sigui, tu pots destacar moltíssim a una i després a la següent, que venir és una categoria més. O sigui, res. Com pot ser l'equip de segona divisió de futbol, sí, que destaquen a segona, pugen a primera, però després estan penjats. Sí. O sigui que, però bueno. La Lliga Femenina no podem dir el mateix. Aquí sí que aquest tenim... sí que no, perdonen. Don Piso Girona 49, Icaro Jovent Palma 70. L'Icaro Jovent Palma antigament Nacet Jovent ha canviat d'espònsor i du una ratxa de 3 victòries, 0 derrotes, primer a la taula, igual que l'Oli Tsoya, que va guanyar en el Caja Canàries per 81-62, tercer classificat, en 3 victòries, 0 derrotes també. Aquest seria el bagatge dels equips mallorquins. Exactament. Ara m'anirem a l'escolar. Bon, anem a l'escolar. Però fem, si t'apareix, una pausa ràpida. Perfecte. El millor berenar de Cala Ratjada el trobaràs a... Cafè Noas. L'ambient més selecte al passeig marítim a... Cafè Noas. Happy hour de 5 a 8 del capvespre a... Cafè Noas. Cuina fins la 1 de la matinada a... Cafè Noas. Cansat de que el teu mecànic et cobri el que no està escrit? D'haver d'esperar una eternitat fins que t'entreguen el cotxe o la moto arreglada? Eh? Doncs no esperis més i porta'l l'autoràpid Àngel. Autoràpid Àngel et tractarem amb la professionalitat que esperes d'un bon taller. Autoràpid Àngel, bon servei a bon preu. Ens trobaràs al carrer Sant Pocapalla, a Cap de Pere, o al telèfon 971-81-92-97. No t'oblidis, l'autoràpid Àngel. Qualitat i servei per disfrutar del teu automòbil. Som-hi, doncs, continuem en So Bàsquet, Javi, i ara sí, anem a xerrar ja del bàsquet d'aquí, d'aquest de Pere. Bàsquet local, exactament. Bons resultats, la majoria dels equipos. Debutaven tots o n'hi havia... Debutaven tots, menys en minis. No? Mm-hmm. Començant per el senyor masculí, on se va imposar en el primer partit de Lliga a Sa Pobla, per 60-66. Un partit que venia bastant complicat per les baixes de diversos jugadors, on van tenir que pujar un júnior, si no m'equivoc. I molt bon paper d'aquest júnior, en Almir Mustafà, que va fer 13 punts per contribuir en aquesta importantíssima victòria del primer equip. Després de... En pretemporada estava una mica qüestionat aquest equip perquè canvi d'entrenador, jugadors nous, molt de juvenils que havien pujat respecte de l'any passat enguany. I bueno, sempre es va començant amb una victòria, no, Dani? Home... Està nerviós, el primer pic que debuta. Dani va fer 7 puntes. Com a locutor i al mateix temps jugador, està nerviós. No, són les patatilles que m'ha fet mala via. Per favor. Sí, faltaria més. Que no se pot menjar aquí a la ràdio, home. Si jo xerràs, me cago en... No xerri. Sí. El partit, Dani. El partit, per favor. El partit, sí... Justament el partit era el més veterano damunt de la pista. Qui, tu? Sí. Quin lujo, amb 27 anys. Sí. Ho dius en sèrio? Sí. Això és tenir cantera, eh? Sí. Coño, quina moto. Sí, espectacular. Sí. Era en Lorenzo. Lorenzo, que entrena per aquí. Està entrenant. I... Era en Sete. Pam! Li vaig dir en els meus companys de que tinguessin en compte de que molt bona part de la temporada quedaria marcat de com se comença. Sempre ho he trobat vital, el primer partit de la temporada marca molt el nivell inicial de l'equip, si t'agafaràs amb tranquil·litat o si hi ha molt de nervis i tal. I el partit d'allà se va guanyar per la tranquil·litat que va demostrar l'equip. Va ser un resultat just, ajustat i un partit disputat, suposo. Sempre hi ha hagut un avantatge de 10 punts des del començament del partit. Crec que va començar amb un 8-0. I vàrem estar administrant l'avantatge fins al darrer quart. Colca triple d'en Chicho Marín? Jo, sí, el primer tir de... Chip-chap, no? Sí, el primer tir de camp, un triple. Catacroc, està bé, marcant sí. Terreny. Sí, home, és així cosa que s'han de començar a partir. La veterania és un grau. Sí, exacte. I resulta que en el darrer quart l'especulació on se castellen duent el partit la vàrem exigirà massa i ja no miràvem la cistella contrària. I varen passar 6 minuts del darrer quart, nosaltres no havia fet cap canastra, però ells tampoc. És a dir, el partit estava encara... Encara el teníeu, eh? Varen controlar l'estem del partit. Sí. I llavors ens varen ficar una canastra a dos, nosaltres no varen fer la nostra, i després d'una jugada d'haver tirat ells 4 triples seguits, és a dir, agafant rebot, tornant a tirar i tal, en el final el darrer triple va entrar... Se varen posar ja a 5 puntets i aquí ja va començar el ball de personals d'ells per aturar el joc i forçar-nos a nosaltres a tirar i van aconseguir retear fins en els 2 punts. Buf! Sí, buf. Després van tenir un tir lliures, es van convertir 4, 6, 8 una altra vegada. Després se va ficar un, se va tornar a fallar, 9, sí, un triple d'ells, 6 punts, i això va ser el resultat final. Te'n recordes de tot, eh? Hombre, sí. Una imatge jugava... vale más que mil palabras. Sí, jo hi era present. Escolta, així doncs, tant jugadors com aquesta incorporació que vau tenir de juniors, important començar bé, però també jugant bé, no? Esteu satisfets de la feina que se va fer? Sí, vull recalcar que se va millorar, però sí, vull recalcar sobretot la tranquil·litat i ofici, perquè varen guanyar per ofici. Aquell equip era molt fluixet. Jo me considero que form part d'un equip fluix de la lliga, però justament aquests partits de dos equips fluixos el guanya el que més ofici té, el més veterano, el que sap jugar en moments delicats millor que l'altre, i també l'avantatge d'anar sempre per davant del marcador, és a dir, una remuntada mai se satisfà fins que no sobrepasses el teu rival en el món del bàsquet, i ells no ho van aconseguir, i per això aquesta primera victòria de fora. Perfecte, jo. Has bravonat o estàs bé? Home, aquest canvi de posicionament que tinc ja a l'equip, perquè la darrera temporada que vaig jugar estava d'escolta o d'alero, és a dir, molt en fora de Saro, i ara me fan barallant-me a la més lletja de totes. Estàs de pivot? Sí, de pivot. I justament a la poble en tenen un que segur que menja moltes patates, i mare meva, segur que me doblava en pes. Però bueno, també hi ha avantatge per el pivot que pesa menys quilos, eh? Basta fer un pot de comèdia i ja està. Sí, i boles, no? Sí, boles, constantment per terra. Teatre del bo, no? Com sí. El de Mourinho. Exacte. Després en xerraran de Mauri. O com el capità d'escalador, però bueno. Javi, dit la crònica in situ, que ja que tenim en Dani, pues s'aprofita, proper partit del primer equip. Què? El proper partit. Tens el calendari del pròxim partit? Sí, sí. Quan serà? Bueno, se'n van a... juguen contra el Campos, aquí dintre nostra, dia 20, a les 9 del vespre. Això és divendres. Divendres a les 9, sí. A les 9. Vull comentar que Campos és el campió de la Lliga l'any passat i no va pujar. I... Per tant, tindrà un equip potent. Serà dur. Sí, serà difícil. Difícil, eh? Sí. Difícil guanyar. Sí. Javi, bueno, anem al senyor femení, sí. On en Dani i jo vam anar a veure també aquest partit, un partit que fins 3 minuts antes d'arribar en el descans estaven en possibilitats, era un partit igualat, sempre per davall en el marcador, però estaven allà 6 puntets i tal, i bueno, 3 minuts de res per arribar en el descans tràgic per part de l'escolar va propiciar un avantatge còmode seguit de la poble. I bueno, a partir d'aquí ja va ser un monòleg en el tercer i quart període, a un partit que vam estar comentant amb en Dani també, de que ambos equipos s'havien pres 40 tiles cada jugadora. Quants? 40 tiles. Perquè molta tranquil·litat en els dos equipos. I un Sa Pobla que passava de guanyar per 17 a 44 no molt va agradar gent ni mica, i coincidim en el que ho passarà molt malament aquest equip si juga de la manera que va jugar contra l'escola. Una defensa en zona durant tot el partit. No va modificar en cap moment la defensa. Ni quan guanyava de 30 va modificar la defensa, i sí. És una defensa que igual qualque vegada haurà de necessitar fer canvis, i era una bona manera de provar. Ja t'he dit, en el moment que va agafar un avantatge còmode ja era en el banquillo cachondeo, falta de respecte de cap a les jugadores locals. I les jugadores locals, en quin balanç faries tu, que les vas tenir l'any passat i vas veure aquest primer partit? Doncs pues el balanç, la veritat és a partir del tercer o quart bastant pobre. Se tindria que haver aprofitat que la poble tampoc no pitjava gaire, amb uns contraatacs lentos i que no eren capaç ni tan sols per aquesta d'aturar-lo. I n'hi ha jugadors de l'escolar que estan bastant bé físicament, que corren molt, però també és vera que era el primer partit de Lliga i que desgraciadament la pretemporada no s'ha pogut fer com ells voldrien per tema de que n'hi ha jugadores que fan feina i etc. Hi ha les mateixes jugadores que tu vas de l'any passat? O hi ha sí, n'hi ha qualque incorporació nova, però quasi totes les jugadores de l'any passat hi són. Mirem si aquest any la feina feta anteriorment se veu reflexada també, no? Serà complicat en el segon any, després d'una categoria tan avançada com aquesta, serà complicat trobar resultats positius encara en aquesta nova lliga. Bueno, dic que jugaran contra el Sineu aquest cap de setmana, jugaran a Sineu dia 22 a les 10 del vespre. A les 10 del matí de diumenge, no? A les 10 del matí de diumenge. I dir que el Sineu l'any passat va ser va quedar segon per darrere, només va guanyar dos partits al Sineu. Va ser aquell doble duel que pràcticament va arribar a la primera victòria de l'escola. Per tant, és una oportunitat, podríem dir. És una oportunitat, però dir que Sineu aquesta setmana ha guanyat de 20 i pico de punt de diferència a l'Artà. Per tant, aquí... També és veritat que l'Artà no és el mateix de l'any passat. L'Artà de provincial, no? De provincial, clar. Vale. Sí. Bé, seguirem aquest proper partit de les fèmines, aviam si hi ha sort. I els següents partits que van haver, juniors... Juniors, que van guanyar per 78-50 Campos. Poca història en aquest partit, on ja vàrem adelantar la setmana passada que juniors tenen un molt reforçat equip i que enguany aspiren a quedar entre els tres primers sense cap dubte. Dic que jugaran contra el Muro dia 20 a les 6 i mitja des de cap vespre, aquí en el camp del Figueral. Passant en els cadets, aquest també van sumar una important victòria en el començament de Lliga per 58-28 davant del Petra, un Petra que ja l'any passat se li va guanyar de debes 40 punts de diferència, i tenint en compte que els cadets enguany havien pujat els infantils que són bastant competitius, van pujar a categoria cadet, no tindrien que haver tingut problemes per guanyar aquest partit, i de fet així va ser. 30 punts de diferència marquen que no se varen despentinar gaire per derrotar-los. Dic que jugaran contra el Humoll, jugaran allà en Esport de Pollença, dia 22, a les 10 del matí també. I m'on anàvem els infantils, que varen perdre tancant el marcador, el Porto Cristo, per 10-61, recordant que quan agafes 50 punts de diferència i se tanca el marcador, perquè sigui la menys humillació possible. I bueno, aquí un partit sense gaire història, un infantil bastant diferent en el de l'any passat. De fet, l'infantil de l'any passat ha pujat a cadet, i aquests infantils són la majoria els minis de l'any passat, que enguany han pujat a infantil. O sigui que també ho tindran molt malament de fer. Coca infantil deu haver quedat de l'any passat? Coca infantil ha quedat, però els infantils que han quedat són infantils de primer any, que per primera vegada jugaven l'any passat. Vale, vale. Per tant, no tenien aquesta experiència, aquest potencial. Exacte. En tot cas, tenen l'experiència l'any anterior i amb si sí. Surten les coses, no? Sí, surten les coses. I crec que no serà, però, el pròxim cap de setmana, davant de l'Artà. De fet, l'Artà jo crec que aspira a quedar també entre els tres primers, i jugaran dia 21, dissabte, a les 5 i mitja de l'hora baixa. Perfecte. Javi, qualque cosa més pel que fas bàsquet? Res més. Jo te volia demanar com t'ha anat a tu, Artà. Primer partit de Lliga? No era de Lliga, era un amistós, ahir, contra Sant Llorenç, i bastant malament, la veritat. Varen perdre de 11 el partit, i molt malament, la veritat, és que molt malament. Va coincidir el millor partit que pot jugar el Sant Llorenç en el pitjor partit que podria jugar l'Artà. I bueno, consideres que sou superiors al Sant Llorenç, no? Sí, i el Sant Llorenç, que consti que me va agradar molt ahir, i aquest equip és qui va tenir que jugar el play-off per no baixar de categoria d'autonòmica provincial. O sigui que no estic gens content en el partit d'ahir, però no per el resultat. De fet, si haguessin guanyat el partit d'aquesta manera que varen jugar, no hagués estat content. Quan començava la Lliga? Diumenge que ve. Per tant, no hi ha molt de marge. No n'hi ha molt de marge, començant diumenge que ve a Santanyí a les 12 de matí. I hem de començar ja guanyant els partits. Tusco, tranquil·la. Sí, ho intentarem. Dilluns que ve t'ho demanam. Gràcies. Bé, Roger, continuem amb la pregunta de la setmana, no? Sí, fem la pregunta de la setmana, recordeu-la abans d'anar ja al futbol de l'escolar, i dir que tenim en joc aquest fantàstic berenar XXL Gentilesa de Cafè Noàs, un berenar d'aquests de Forcat i Guinevet, del concurs del mes d'octubre. Per optar el premi, ben senzill, respondre la pregunta d'aquesta setmana. La pregunta d'aquesta setmana és: qui va ser el darrer guanyador del tenis Masters de Madrid? Ja ho sabeu, pregunta d'actualitat, perquè comença aquesta setmana, i podeu respondre d'ara fins que acabi el programa en el nostre telèfon 971 81 37 971 81 37, i si no, en el nostre mail pilotesfora@catdeperove.com, pilotesfora@catdeperove.com, i optareu, atenció, a aquest fantàstic berenar XXL Gentilesa, com no, de Cafè Noàs de Cala Ratjada. Comença a pensar en tots els esports que se te'n passen pel cap: el futbol, el bàsquet, el tennis i molts més. La A Fi d'Esport, a cada ratllada, presentam una gran varietat d'articles, complements i roba esportiva per a practicar els teus esports favorits. Si ets un enamorat de l'esport, vine a visitar Zafí d'Esport a cada ratllada. Al carrer Lionel Cervera i al carrer de Calagulla. Ja ho saps, no perdis l'oportunitat de conèixer Zafí d'Esport de cada ratllada. And behave this way. We still living primitive today, 'cause a piece of the destination in war can't be the way. There's no way. So people just be a woman, be a man, realize that you can change the world by changing yourself and understand that we all just the same. García's Foto Digital, la seva tenda de fotografia. On trobaràs revelat digital en mitja hora, fotos de carnet, fotos d'estudi, reportatges socials i càmeres digitals. A més, podràs fer fotocòpies en color i blanc i negre, plastificacions i enquadernacions. García's Foto Digital, tot en fotografia, al carrer Lionel Cervera número 75, a cada ratllada. El telèfon 971-56-33-56. García's Foto Digital, la seva tenda de fotografia a cada ratllada. Comença a pensar en tots els esports que se te'n passen pel cap. El futbol, el bàsquet, el tennis i molts més. A Fi d'Esport, a cada ratllada, presentam una gran varietat d'articles, complements i roba esportiva per a practicar els teus esports favorits. Si ets un enamorat de l'esport, vine a visitar Zafí d'Esport a cada ratllada. Al carrer Lionel Cervera i al carrer de Calagulla. Ja ho saps, no perdis l'oportunitat de conèixer Zafí d'Esport de cada ratllada. And behave this way. We still living primitive today, 'cause a piece of the destination in war can't be the way. There's no way. So people just be a woman, be a man, realize that you can't change the world by changing yourself. And don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know? Si vols estar informat, pensa en Bert, pensa en l'escolà. Ara sí, canviem totalment d'esport, me n'anem en el futbol, amb en Bekele Crespo. Leoncio, com estàs tot? Hola, bon vespre. Ja sé que abans s'ha entrat ja en el tema de l'atletisme, però sé que el teu és el futbol. Sí, no, tot i que corris molt darrerament, tu ets un expert de futbol, no? La veritat és que fer els quilòmetres que fa aquesta gent arriba a ser molt llarga. Tu també els estàs fent ja, no? Segons en Suso m'està dient que te vol córrer molt. Me vol córrer molt, però no me vol arribar. Això és el mal. Així com arribes és com saben com estàs. Com ets d'entendre, com és que arriben, com arriben qualcun, i has d'elevar la feina que fan aquests atletes, perquè la veritat és que és molt llarg. Facis mitja marató o facis marató sencera, és molt llarg el camí a recórrer, i de vegades te fan falta ànims per poder acabar amb la carrera. Has sofrit, a vegades has sofrit això. Escolta, el futbol de l'escola has sofrit, supos que algunes categories ho són i ho seran, i d'altres pues, estan d'anar a bona, supos que hi ha un poquet de tot, no? Pues sí, hi ha un masculí que està bastant bé, hi ha coses que mos de saben un poc, però hi ha coses que han millorat respecte a l'any passat, i bueno, les coses són així, hi ha equips que enguany no estan donant per ventura el que s'esperava d'ells. O que passarà més pena, també, perquè han pujat de categoria. Que passarà més pena. Les diferències s'han de veure. En el canvi de categoria, que se solen veure bastant, sobretot quan jugues amb equips de passar banda de Palma, que és aquí on te poden fer bastant de mal, perquè ja tenen on triar molt, i aquí tenim el que tenim. Que no vol dir que siguin mals jugadors, simplement que no poden treure més. Allà hi ha més gent i poden seleccionar, i ja allà està. Allà són 300.000 a la capital i nosaltres som 10.000 al poble. Exacte. I ens hem de conformar amb el que tenim, que és molt i bo. De moment crec que podem arrencar amb els prebenjamins, i de quina manera, no? Bueno, començarem amb els prebenjamins, els més petitons, que varen tenir una voltada rota dins muro per Marcelo. Jo que t'he dit de quina manera haguessis pot començar pels altres prebenjamins. Hem de començar pels petits, que realment estan... De quina edat xerraríem, Leoncio? Xerrant de 6-7 anyots, eh? Sí, estan xerrant, que han començat en guany, han davallat de l'escolta de l'Ajuntament, segurament n'hi deu haver qualcun que ni siquiera ha anat a l'escolta, però bueno, en Pasqual Martí crec que s'ha encarregat d'aquest equip i supos que farà bona feina. De totes maneres, se troben en un grup on la federació hauria de fer alguna cosa, ja crec que ho vaig dir fa 2 anys, no l'any passat, sinó fa 2 anys, quan mescles equips que són tots els jugadors de primer any i te trobes amb equips que ja n'hi ha de segon any o de mesclats primer i segon, la diferència és abismal. És a dir, per molt de jugadors bons que tinguis... Però aquí l'únic problema, Ventura, no ho fan perquè hi haurà equips que només poden fer un equip, no? No, evidentment, aquest és un gran problema també. Hi ha molt de pobles que només poden fer un equip. Per tant, haurien de fer, potser serien els grups, no? És a dir, fem només un grup d'equips que siguin de primer any, eh? I després els altres ja repartiu. Intentar mirar, veurem quines per edats, intentar posar en els equips per edats que siguin el més competitius possible. Però bueno, jo crec que no s'han de desesperançar, crec que han de continuar fent la feina que estan fent, que és ni més ni manco que divertir-se, jugar a futbol i aprendre-ne. Que jo sempre dic que no som partidari d'una persona que va dir que de les derrotes s'aprèn molt. De les derrotes s'aprèn, però si sempre perds, arribes a no aprendre res. Bé, tot just acaben de començar. Duen dues derrotes. Varen perdre 9-0 dins muro, que també era el seu primer partit que guanyava. Perquè era el seu primer partit de Lliga, també. També era el seu primer partit de Lliga. I bueno... Veurem com l'arribarà a anar aquest petit hàndicap que tenen d'intentar superar, pues, evidentment, jugadors que són més grans que ells. Ara, aquest proper cap de setmana, juguen aquí, el divendres, a les 7 del capvespre, contra el Sineu, que el Sineu està, pues, per damunt ells, 3 puntet, tan sols també només acaben de començar la Lliga, n'hi ha que duen 2 partits i n'hi ha que en duen tan sols un. I bueno, aquest pròxim divendres, pues, a veure si se poden vengar un poc d'aquesta voltar resultat i les poden veure actuar en el camp del Figueral. Anem si hi ha sort. Els prebenjamins de segon any, podríem dir, ja, és a dir, l'altre grup, aquests sí que no perdonen. Aquests no perdonen, aquests en Joan Grau i en Adri, l'altre dia de bromes algú les deia que se passejarien, perquè... tenen un equip bastant competent. No hi ha res que dir, i bueno, van guanyar 3-2 justet en el Campos, però així tot és una victòria i les tenen al capdavant de la classificació, i bueno, veurem com arriben a acabar. Jo supos que bé, perquè en Joan Grau la veritat és que va tenir un bon mestre, si se va escoltar un poquet en Quico Macarro, va tenir un bon mestre com a entrenador. I bueno, crec que les coses les pot fer bé, a part que les vegades que jo he estat amb en Joan Grau com a delegat i ell com a entrenador per falta d'en Quico, el que sí m'ha agradat és que solia demanar l'opinió del delegat en quant a els canvis. Compartia... Demanava... No te deia el que faria o el que no faria, sinó simplement... Com ho veies, no? Com veia el canvi de Mengano per Fulano. O Sotano. Ja, o Sotano. El Sotano, el Sotanito. Me'l va agradar això d'en Sotanito. Me'l va agradar això. Pues, jo crec que en Joan... Pues, ara farà una bona feina i espero que s'arribi a treure el carnet d'entrenador perquè crec que la pot fer. El que passa que l'haurem de dur aquí perquè mos expliquin com ho fan, tant ell com Nadri, per fer tot aquest cali portal que tenen en marxa. La setmana que ve ja faig a saber que tindrem entrevista, després direm qui són. Encara ja els tens tancats? Tens entrevista sí, tancada? Ja tens entrevista tancada de cada setmana que ve. Vas fer feina, Leoncio. Sí, aquesta setmana m'he dormit a la paia, però... Però de cada la setmana que ve ja he fet la feina que havia de fer i bueno, esperen tenir-los aquí pues, si no d'aquí dues setmanes, pues, d'aquí tres tot d'una que ells puguin, si no tenen entreno i no tenen res, pues, duen en Joan Grau i en Adri que mos expliquin la seva experiència. Mos agrada que mos duguis tàndems, aviam si és vera. El pròxim partit dels prebenjamins, bueno, pues, també juguen aquí aquest, en el camp del Figueral, aquest proper dissabte a les 10 i quart de matí contra el Porto Cristo. Perfecte. Vam si hi ha sort en aquest partit. Si hi ha sort i poden guanyar aquest partit. Leoncio, m'ho anem amb els benjamins, si t'apareix. Bueno, el benjamín de la 20 de Futbol 7, del grup B, pues, continuen la seva trajectòria. Varen guanyar 0-9 dins Esportiu Manacor. Va ser un partit... De tot d'una, un poquet no estem molt segurs de la victòria perquè no va començar molt bé la cosa, però bueno, al cap de 5 minutets, quan varen destapar la porteria, va ser un taqui-gol, no? Tiqui-taca, tiqui-taca Salines i van tercers classificats, però un partit menys, se poden posar co-líders. Ara aquest proper partit el juguen aquí també, en el camp del Figueral contra el Porto Cristo, que el Porto Cristo va perdre el lideratge, va perdre el segon lloc de la taula perquè va perdre contra el Sporting Sant Salvador, sí. Va perdre 1-3 si no vaig errat. Sí, correcte, 1-3. Que nosaltres li varen guanyar dins Artà 2-4. La veritat és que molt va costar en l'esportiu Sant Salvador. Però bueno, en el Porto Cristo, que anava al segon del grup i havia estat el líder, pues, li va posar les coses complicades i per lo que tenim en tot, pues, varen fer un bon partidat els jugadors de l'Sporting Sant Salvador. D'aquí, pues, volen treure que veurem si ara que rebem el Porto Cristo, o si el proper dissabte, pues, també poden guanyar, no? En Porto guanyin de tant de gols, però simplement que guanyin i facin el bon partit que varen fer el Manco a la segona part, on sí que se les va veure en ganes de voler jugar a futbol i de voler estar en el camp. Els alevins, bueno, no, falta el proper partit, no? Molt hem colat, eh? Perquè han passat en els alevins i molt han votat els benjamins. No, els benjamins els has comentat, Leoncio. No, ara he comentat els alevins. Home, he votat jo, t'has votat tu. No, t'has votat tu. M'he votat jo. Pues els benjamins de Futbol 7, del poble, grup B, pues, també varen guanyar dins el camp de Capellera. Varen guanyar també per 0-7. És que com que havies dit no sé què de Manacor, jo pensava que... Bé, és igual, efectivament... no passa res. Me culpo. No, pot ser que jo t'hagi embullat. I no. Bé, és igual, varen guanyar 0-7, varen fer un molt bon partit. També varen fer un molt bon partit. I, bueno, destacar, pues, jo crec que destacaria, continuaria destacant en aquest equip, tres jugadors que crec que són fonamentals, a part del porter, que seria el quart jugador, que és en Biel Grau, pues destacaria en Tomeu Palmé, en Miquel Barba i en Andrés Del Pino, que crec que són una base fonamental per a aquest equip. Però no me puc oblidar gent ni mica des que vaig veure córrer més, que no havia córrer mai tant una lot en tota la meva vida. No sé si és que no m'havia fixat mai, però és que aquest dia no va parar en tot el temps. Li diuen Dani Sureda. Dani Sureda, corre caminos Dani Sureda, li podem dir. Però corre caminos Dani Sureda, perquè Salat és que no va parar en tot el partit. És com una busca dins un ull, eh? se posa a córrer i és que no para. És un correcaminó, no? Exactament, un correcaminó, ni pus ni més. Però bueno, la veritat és que varen fer un bon partit tots. Destaca aquests jugadors, però... Ara ha passat. Ara ha passat el correcaminó. No he donat temps ni a saludar el Loh. Bé, he destacat aquests jugadors i sobretot en Dani Sureda, pues, digue-li que continuï d'aquesta manera, perquè el handicap que té ara mateix Sant Lot és que és molt petitet, l'altura que tenen sobre altres és bastant diferent, però bueno, si el que li falta d'altura el guanya corregent, jo crec que se pot ser una màquina. Jo és que vaig disfrutar de veure-lo córrer. No havia disfrutat tant mai de veure córrer un atlet enmig d'un camp de futbol. Però córrer, des de... per endavant, per enrere, a la dreta, a l'esquerra, ferrat a un, ferrat a l'altre... En Bekele està canviant, Des sí. de que corre l'atletisme ara es fixa els que corren. És increïble. Sí, no, me fixen els que corren perquè són els que se guanyen els puestos. Això també és vera. Són els que fan una feina que no se veu molt de pics. Moltes vegades no se veu aquesta feina i jo crec que aquesta feina, pues... Pues aquesta setmana en Leoncio mos destaca això, en Correcaminos Dani Sureda. Li donam un sobresaliente en aquest partit en Dani Sureda. Perfecte. Leoncio, no sé per bon nom ni quin pròxim partit has de dir, tu mateix. Bueno, ara aquests hem de dir que els Benjamins de Futbol 7, que varen guanyar dins el camp de Manacorins, pues, juguen també contra el Porto Cristo en el camp de l'Escolar a les 10:15 de matí. Juguen els alevins Futbol 7 contra el Porto Cristo a les 9 i a les 10:15 juguen contra el Porto Cristo, però els Benjamins de Futbol 7. Podran compartir bus, si venen en bus. Si venen en bus, compartiran bus i caseta també, segurament. És a dir, no tindran problema, no hi ha cap problema. Ara, si vols, poden passar en els alevins de Futbol 11, ja. Que, com els hi va anar aquesta setmana? No les va anar gaire bé. De luego s'ha de dir que és un grup bastant competitiu. Les coses no és tot un camí de roses. I bueno, van rebre una clamorosa derrota per un 12-0, que crec que són molts gols. Fa mal. Això fa mal. Solen fer molt de mal. Sé que és mal de fer dir-ho, però sé que són partits i golejades que solen fer bastant de mal. Però bé, són coses que s'han de sobreposar als lots. Contra el líder va ser, contra el Sallista. Jugaven contra el líder, sabien que anaven en el camp del líder. Segurament van líders per aquests 12 gols, però només duen dues jornades. Tres jornades i evident, duen 3 de 3 i 22 gols a favor i cap en contra. I en principi pues, és un equip que ataca, fa gols i a més no n'hi fan, que no sé si és que s'ha trobat amb equips que no han estat a l'altura o possiblement sigui esgallat del grup, però en tot cas després, però aquest 12-0 una llàstima de com a mi massa contundent Ventura, no? Ventura és un poc massa estruendós un 12-0, però bé, esperen que des d'aquestes zones pues, desitgen-los que les coses les vagin millorant i que no se desesperin per resultat i que vagin fent la feina que estan fent fins ara. I digue-los que el proper partit que juguen aquí en el camp de Figueral aquest proper dissabte a les 11:30 de matí contra el Ramon Llull, que és el quart classificat, perdona. Tot i així és una bona oportunitat, no? Crec que és una oportunitat per poder el Manco intentar estar un poc més amunt de la classificació. Evidentment, no podrem, per aventura, no podrem esperar que estiguin al capdavant, però que estiguin dins una mitja taula, pues jo crec que tenen equip per poder estar dins la mitja taula i no crec que hagin de tenir cap problema per mantenir la categoria en principi. Veurem què passa a dins la lliga i en sos... Són equips que se trobin i com les pugui anar s'assumpte del partit, de si estan bé, no estan bé, les surt un partit redó, les surt un partit... Home, devia ser un mal dia, Leoncio, perquè el primer partit l'havien guanyat 7-1, és una victòria, una derrota, tampoc s'ha de veure massa pessimista. Que tot pot ser que tinguis un mal dia i a més te trobis amb un equip que segurament podria ser que fos esgallat del grup i te pot passar aquest fiasco. Però bé, les coses passen i esperen que aquest proper dissabte a les 11:30 contra el Ramon Llull pues, es refagin d'aquesta derrota i puguin estar una altra vegada entonats a dins aquest manteniment de categoria, categoria estrenada en el darrer moment, perquè va ser, sí, va ser una decisió en el darrer moment, sense esperar quasi que pujassin de categoria, i esperen que l'escola les vegin bé. Lencio, si te pareix, podríem anar ja cap als infantils de futbol 7, en els infantils de futbol 7, exacte, que ha començat la lliga però ells encara no han debutat. Vale. Debuten aquest proper cap de setmana amb un bon partit, això se'n diu debutar bé. Debuten amb un bon partit, exactament. Juguen dins Artà. Allà, a la gasolinera. Juguen allà a la gasolinera. A la curva de la gasolinera, que on acaba Radio Cat de Pere. Juguen els partits. Les Pesqueres, allà. Hi ha mig camp, qui mos vulgui sentir, hi ha mig camp de les Pesqueres que mos sent, l'altre mitjà no. És un problema tècnic que tenim. Diran que juguen aquest proper divendres a les 7 del cap vespre en el camp de les Pesqueres a Artà, i serà el debut amb una nova categoria que no la teníem abans. L'havien tingut enrere, si no vaig errat, o havien tingut dos equips d'infantils fa uns quants anys ja, però fa bastant d'anys, però ara en guanyes el debut amb aquest infantil futbol 7, que la setmana passada no varen dir qui és entrenador perquè no me'n vaig en recordar. Avui no t'han fet el repàs perquè dic, pobre Leoncio, on marejarem. I és Manolo Fernández, és? Cuadrado. Uepa. Perfecte. Pues aquest és l'entrenador dels infantils de futbol 7. Anem si té un bon debut a les Pesqueres. Estaria molt bé. Recorda'm l'horari, Leoncio. Pues juguen aquí mateix i qui se vulgui desplaçar és una bona oportunitat. Proper divendres a les 7 del cap vespre. Artà escolar d'infantils. Debut... Debut de l'equip nou de l'escolar de futbol 7. A veure si se poden defensar. Jo suposo que sí, que no tindran problemes, però bueno, sabrem com van les coses a mesura com vagi passant la lliga també. Mirem si hi ha sort. Leoncio, els infantils de segona regional. Bueno, els infantils de segona regional han canviat de grup, però... Però és com si no haguessin canviat, no? Continuen fent de les seves. Quina estesa, tu. Vàrem obtenir una abultadíssima derrota dins Santa Maria. Derrota? No, derrota no fotis. Victòria. Perdona, què he dit? M'he equivocat. Mos rebentaran el telèfon. Una victòria per 0-11. Fa mitja hora que xerra per telèfon de gent que se queixa que has dit derrota. Ja. No, és que me desconcentra xerrant per telèfon. Contundent victòria, no? Contundent victòria, 0-11, crec que està bé, i continuen en la seva tònica que ja duen l'any passat de guanyar els partits per golejades, i guanyant-los bastant ben guanyats, i bueno, esperem que les coses continuïn iguals per aquest equip, que també ja saben qui l'entrena, que la setmana passada tampoc va dir la feina feta aquí, que és Antoni Brunet. Antoni Brunet, entrenador dels infantils. Per tant, ha tornat a l'escola, Antoni. Ha tornat a l'escola i està entrenant. Que Ventura mai va deixar de ser-hi perquè va dimitir l'any passat, però se'l veia constantment en escam a veure partits, etc. No? Jo crec que Antoni, malament sigui d'Artat, té algo de Cap de Pere, no sé què, però algo se li ha ferrat, i solia venir bastant a pescar ja l'any passat, i li va fer ganes i ha tornat a venir a entrenar, i bueno, ara pues, està duent els infantils de moment en 3 partidets, estan en el tercer lloc en 6 punts, 2 partits guanyats, una derrota i de 7 gols a favor, que crec que està bastant bé, i tan sols 2 en contra. Anem si hi ha sort l'equip d'Antoni Brunet, i el pròxim partit el qui ho vulgui veure el pròxim partit, pues juguen aquí també en el camp del Figueral aquest proper dissabte a les 4 i mitja del cap vespre contra l'Alfàbia. Passa i disfruta del millor menjar italià a la pizzeria El Capone. Les millors pizzas i pastes les trobaràs a la pizzeria El Capone. A més, te donem l'oportunitat de que puguis conèixer l'especialitat de la casa, el multipasta. No deixis que t'ho comptin i dona-li un bon gust al teu paladar i així podràs conèixer el millor menjar italià a Ca la Ratjada. Pizzeria El Capone, a l'avinguda de Ca la Guia. Necessites renovar finestres o portes? Vine a Encina Luz. Carpinteria Metàl·lica Encina Luz te dona el millor servei i assessorament al nostre municipi. Informa't a la nostra tenda, avinguda Joan Carles I, Rotonda de Figuerà. No dubtis, si has d'arreglar que teva, vine a Encina Luz. T'agradaria conèixer la teva illa des de la perspectiva dels ocells? Passejant entre els nígols a 300 metres d'altura? Amb nosaltres gaudiràs d'una experiència única. Mallorca Balums t'oferim la possibilitat de volar en globus i conèixer Mallorca des de l'aire. Mallorca Balloons pot fer el teu somni realitat. No me sale la voz. No esperis més. Crida'ns al 971-81-81-82 o a la web mallorcaballons.com. Bé, tornem aquí, el pilot és fora, ara ja repassant les categories de l'escolar. Ens toca arribar, ens hem arribat als cadets, Leoncio. Com ha anat aquesta setmana? Ara mateix som en els cadets, en els que entrena en Jeroni Drobé. I, bueno, aquesta setmana tenien un partidet, per així que havia de ser... que, de fet, va ser bastant disputat per resultat, 3-2, que era un dels partits on podien... obtenir alguna victòria, algun puntet al manco, que era contra l'Independent, que si no vaig errar anava per davant ell a la classificació. Sí, era un rival molt difícil, eh? Anava al segon a la classificació. Però, bueno, se va perdre 3-2 i això és... Perdona. Estava confonent, eh? No. Els cadets varen perdre 1-3. Varen perdre 1-3 contra l'Arenal. Exacte, sí. Segon classificat. Perfecte, en Jordi sí que estava mirant, tu t'havies confós en sos juvenils. Varen perdre 1-3 davant de la visita de l'Arenal. De l'Arenal, que segon classificat. Que segon classificat. I a més aquí una classificació que ja sabeu qui són els gallets aquí, no? Aquí jo crec que està bastant clar que els gallets ja han posat terra de per mig i hi ha el que parlàvem l'any passat ja que a dins infantils i a dins es queden mateixos quan estaven... En el seu grup hi havia dues lligues, la lliga dels 5 o 6 que anaven davant i la lliga dels 5 o 6 que anaven darrere. I aquí, pues, per dir que està passant, ara mateix les està passant a ells, al revés del que tenien l'any passat, que era que estaven en escat davant, i enguany, de moment, les coses no les acaben d'anar fines i estan a la part de darrere, estan ocupant el quart lloc per darrere en tan sols 4 punts. Però bé, encara les queda molta lliga per davant i a veure si en Jeroni les pot arribar a ficar dins el capet que a ell li agrada guanyar, que no li agrada perdre, que supos que deu, el manco ho deu intentar, no vol dir que ho aconsegueix aquí, però que intentarò sí que ho deu intentar, i llavors els atlots s'esmeren un pelinoi més i el manco pujant un poc les ganes de jugar i la moral per por a guanyar els partidets. S'està perdent per poc, eh? Sempre, no, vull dir, no m'estan guanyant clarament, s'està perdent per resultats molt ajustats. Molt ajustats, però... Ventura és trobar-li el peu a la categoria, no? És a dir, tornar... Trobar-li els puntets. Exacte. No vull dir que hagin d'estar en el cap davant, perquè evidentment el Mallorca i Serenal i el Sant Francesc són els que van escat damunt, el Mallorca sobretot amb 21 punts, que aquest ja crec que no hi ha res que fer amb el Mallorca, però bueno, després hi ha la Lliga de Arenal, els primers equips del Mallorca també n'aprenen. Estaria bé. Després hi ha Arenal, Sant Francesc, el Sallista i una sèrie de un parell d'equipes més que estan lluitant entre ells. I després ja ve un grupet on ja entra el Campos, l'Olímpic, la Salle, l'Escolar, que són els que hauran de lluitar per intentar no perdre la categoria. Esperen que l'Escolar sigui un dels que vagi un poc més endavant i no hagi d'esperar en els darrers partits per intentar salvar la categoria. Aquest proper cap de setmana tenen un partit... no sé si és assequible, perquè de vegades dius que pot ser assequible i no ves, que és contra l'Olímpic, que va jugar tan sols per davant d'ells amb un puntet, i juguen dins l'Olímpic, dins Manacor, el dissabte a les 6 del capvespre, a veure si l'escola les van bé i poden dur el manco un resultat positiu, que un empat jo crec que estaria bé, una victòria estaria molt millor, evident, això no és discussió. És un rival de la seva lliga, diguem-ne. És un rival directe dins el que l'escola en principi ha d'estar lluitant, que és la mitja taula o intentar no estar en els darrers partits a la banda baixa de la classificació. Ara esperem que a dins l'Olímpic, a dins el camp de la Capellera, on aquest cap de setmana hi varen guanyar els Benjamins, i és de la 20 de futbol 7. Si la sort continua. La ratxa continua i allà poden també donar una victòria. No importa sigui tan avoltada com varen tots altres, només amb un 0-1 de penalti injust. 3 punts. Tres punts. 3 puntets anirien bé. Escolta, anem si t'apareixem els juvenils. Uns juvenils que estan a divisió d'honor, a la Lliga Nacional, Estan a la Nacional. I que, bueno... estan passant pena, aquesta setmana varen perdre crec que 3-2 contra l'Independent, un equip que està per davall, és de la seva lliga, i bé, una llàstima perquè era una ocasió única, i ahir vaig, perdona que m'avanci, però vaig xerrar amb en Bernat i duny amb, no una emprenya considerable, perquè fins i tot te puc dir que hi ha hagut altres dies que aquesta aventura estava més enfadat, però creia realment que se podia fer bastant més, tot i que és un, per exemple, és partit que han perdut per menys gols de diferència, vull dir, on sí. Han tingut la clau i fins i tot han guanyat un partit, vull dir, estan xerrant de 7 partits disputats, un guanyat i 6 de perduts, però que encara hi ha moltes coses a fer i que hi ha molts equips en aquesta part baixa encara hi ha bastant que lluitar. És dir, jo crec que encara està per darrere l'escola, està tercer de darrers, però crec que encara pot lluitar com a mínim per mantenir aquesta categoria. No sense dubte, res, sense dubte. No res perdut, tenint en compte que des que fa 13 o des que fa 12 en el darrer de tots són 7 punts que hi ha. Pensa que són 2 partits, 3 guanyats, empatats, i quan faigui el batagot i ja l'has... Sí, no està res perdut, encara no hi ha res perdut. Perquè... d'aquí per amunt ja és una altra història, d'aquests equips que t'he dit per amunt, a partir del CIDE, que ja duen 10 puntets, aquests ja estan un poc més en fora. Sí, seria estall d'entura, no? Però dins el grup aquest, que són aquests 8 equips, de l'Unió Esportiva Poblera fins en el Relojaria Calvo, que és escolista, encara hi ha moltes coses que dir. I ara que proper cap de setmana juvenils reben aquí un equip que està per la part alta de la classificació, que és el Ciutadella. Està l'únic equip que no ha perdut, exacte, du 5 victòries i un empat. I aquest proper diumenge juguen aquí en el camp del Figueral a les 11 des de matí contra el Ciutadella. Un partidàs. Que podria ser veure el Ciutadella. Sense dubte que és un dels equips forts d'aquesta categoria, per tant, rival complicat pels homes d'en Bernat. Sí, tinc notícies de que aquest equip s'ha reforçat per aspirar a pujar a la divisió d'honor l'any que ve. Dani, com és que tens aquestes notícies tu de Ciutadella? De Sant Joan. De quan va... jo a Sant Joan... vas fer amistats. A part de passar-m'ho bé, però sempre tinc la feina present jo. Però vas fer amistats que recordis? Però man, tu poses en dubte la meva professionalitat, ara aquí. Cap ni una. Poses en dubte que te'n recordassis en qui havies xerrat segons quina hora. Home, jo sempre m'he anat prest a dormir, a Sant Joan. Ciutadella, un màxim aspirant d'aquesta categoria, per tant, rival, un os, no? Sí. I vist l'ho vist, pues, haurem d'anar per veure man, com se les gasta un equip d'aquesta categoria. Tot i així, està clar que serà una temporada complicada per juvenils, perquè lògicament passaran pena, perquè serà difícil, però han de tenir clar, tot i entrar una dinàmica perdedora quan els hi toqui 3 o 4 rivals durs, que han de disfrutar d'aquest moment, perquè jugar una divisió com la Lliga Nacional és únic, però a part d'això, que tenen possibilitats perfectament de mantenir la categoria, que es comentava en Leoncio, que mitja taula lluitarà, o gairebé mitja, un terç d'aquesta lliga per no davallar, i a la qual ells tenen moltes possibilitats de, sí, no, de poder batallar aquí. Jo penso que la Lliga de l'Escolà va en l'equip que va perdre aquest diumenge o aquest dissabte passat, que és l'Independent, i els altres que hi ha per davant, que són el Real Jarià Calvo, l'Atlètic Illenc, el Playa Escalvià, el Manacó, el Sami i l'Unió Esportiva Poblera, que són els que estan de moment dins el seu abast, que si un perd i un guanya, pues puges dos puestos o tres puestos, i si ho fas al revés, pues endavalles tres puestos o quatre. Exacte, com en aquest cas l'Independent, que només havia d'enduir un empat, en aquest pic pues mos varen guanyar per 3-2, resultat justet a casa seva, per tant tots sabem que la segona volta pues, han de venir aquí, i per tant intentar treure lectures positives, no? En Bernat ja li vam dir que li donàvem ànims i que el duríem a quines pilotes fora quan ja estigués ben entrada aquesta categoria, que haguéssim vist la majoria, no només per resultats ni molt menys, sinó sobretot perquè hagin vist més equips d'aquesta categoria i el que els hi espera, perquè és una primera i segona volta, per tant poder fer una mica de balanç ja de cara a el que serà la resta de temporada, no? Però és un partit complicat, eh? Això sí que està clar. Complicat, i el recordarem perquè la gent vagi en el camp de Figueral, que és contra el Ciutadella, un dels possibles aspirants a canviar de categoria, el Manco, a fer la lliguilla per pujar a divisió d'honor, i bueno, esperem l'assistència de màxim possible de públic. El teu punt de trobada és la cafeteria Castellet. A la cafeteria Castellet podràs gaudir d'un bon i complet berenar al matí, passant pel cafè del migdia fins a una canya mentre gaudeixes d'un bon partit de futbol a la pantalla gegant. Cafeteria Castellet t'obre les portes. Ja ho saps, no pots deixar d'anar-hi. Vine a la Cafeteria Castellet a Cala Ratjal. García's Foto Digital, la seva tenda de fotografia, on trobaràs revelat digital en mitja hora, fotos de carnet, fotos d'estudi, reportatges socials i càmeres digitals. A més, podràs fer fotocòpies en color i blanc i negre, plastificacions i enquadernacions. García's Foto Digital, tot en fotografia, al carrer Leonor Cervera número 75, a Cala Ratjada. El telèfon 971-56-33-56. Garcia's Foto Digital, la seva tenda de fotografia a Cala Ratjada. Doncs som-hi, anem a la recta final del futbol de l'escolar amb, amb els equips grans, no? El reflex d'aquest futbol base. I anem amb una tercera regional, Leoncio, que, enguany, que escolta, està molt bé, entrenador nou, sàvia nova, en jugadors nous, també n'hi ha alguns de nous, d'altres de l'any passat. Exacte. També hi ha juvenils recent ascendits, i un Pedro Alejandro que de moment està molt satisfet la feina que està fent i que va molt bé, no? Pues van fantàstics, van en aquesta Copa Federació, estan en segon lloc en 10 puntets, varen tenir una victòria avoltadíssima aquest cap de setmana passat, aquest dissabte, per ni més ni manco que 9-0 en el Maria, que també s'ha de dir que és escolista, però bé, les coses per que les van de meravella, les coses les van bé. Crec que han canviat el xip de l'any passat enguany, que era una cosa que ja varen començar a canviar l'any passat en les darreres jornades de Lliga, i enguany amb aquesta gent nova que ha compregut i la gent nova de juvenils que han canviat de categoria, doncs les coses acaben d'anar de perles. Sé que encara hi ha gent que no està contenta, hi ha gent que està un poc descontenta, però això sempre crec que sempre serà igual. Si juc, no juc, deixes de jugar. Bé, estem a l'inici de temporada, supos que estan fent proves i lògicament hi haurà jugadors que jugaran més que d'altres, però per això estàs entrenador, no? Per anar de cara, diguéssim. En principi la majoria de gent està, crec que, satisfeta per lo que he sentit. Sempre hi ha les discrepàncies. També hem de dir que aquest cap de setmana també jugaven el dijous, el Cúdia. El Veremos ho va dir... Varen perdre 2-0 i acabaren el partit amb 8 jugadors. Amb 8 jugadors i varen perdre tan sols 2-0 davant del líder, no? Davant del líder, el Cúdia, si no m'han informat malament. Varen perdre 2-0 i varen acabar el partit amb 8 jugadors degut en el grandíssim àrbit que varen tenir. Immens, no? Vamos, aquest sí que era un fenomen. Aquesta és una secció que obrirem, sobretot a l'apartat del Leoncio, que és, no sé com la titularem encara. El hachazo. No sé com l'han de dir, però... M'agrades dir tu, el hachazo. Era un gran àrbit, no? Per no dir altra cosa. No sé si era gran o era petit, però el fenomen era... Però bueno, però que l'escola va anar com vam anar i se va perdre 2-0. Llàstima. No sé els problemes que hi havia, segons he parlat amb alguns dels jugadors. Jo vaig xerrar amb en Pedro Alejandro justament d'aquest partit, no? Vam fer els primers pinitos per dur-lo en el programa. Mos va dir que entrenen a les 8 i que tu comences a les 8, i li van dir que nosaltres no canviaríem mai de sa vida s'horari, que per tant s'havia d'adaptar a ell, en el pilot a fora d'entrada. Li van mollar. Així. Perfecte, perfecte. Ja, vam fer feina un poquet. Però bueno, jo per lo que tenc entès en aquest partit, potser va ser un partit bastant... que no hi va haver entrades brutes, o que no hi va haver segon quin joc, i servit a su libre albedrío, pues, se va dedicar a mostrar targetes grogues a diestro i siniestro, i després passen aquestes... No devia estar acostumat a arbitrar en dijous. Dijous. Sí, li venia malament que li fotessin la festa i va dir, pues ara vos fotre jo a altres. És d'aquestes coses que no... Bueno, el Jarvis serà un bon a part, estem segurs que tindrem molts dies per xerrar-ne. Leoncio, dit la tercera regional, Moranama és primer equip? Moranama és primer equip. Aquest cap de setmana en el camp de Figueral vam veure un escolar a Caladó on... van tenir una derrota 0-2. Crec que el Caladó no va ser molt superior a l'escola. La primera part no. Que és on va marcar les diferències. Aquí on va marcar les diferències. L'escola va estar dins el partit. Inclús va tenir les ocasions per poder anar-se'n a les casetes. Jo crec que el Caladó tan sol va tenir una ocasió i la va aprofitar, que va ser la desgol. Crec que va ser també, si ho tinc de dir, un petit fallo d'en Tòfol. La sortida d'en Tòfol no va ser tot la bona que hauria de ser. I bueno, arrel d'aquesta petita errada, pues, Caladó se'n va dur a la primera part amb un 0-1 a les casetes, on l'escola va tenir ocasions per anar-se a les escarotes no amb un 0-1, sinó amb un 2-1, crec que hauria estat un resultat més just que no un 0-1. Tan sols començar la segona part en els 10 minuts o en el quart d'hora, el Caladó va tenir un altre cop de sort. Abans havia tingut una molt bona intervenció en Tòfol, així com han dit que havia tingut una errada, va tenir una molt bona intervenció amb un 1 contra 1 que li va llevar les pilotes dels peus, però després crec que hi havia una falta que l'àrbit se la va empassolar i a partir d'aquesta falta va arribar la jugada del gol del Caladó, que jo estic entre la banda nostra, partit ja, no? I aquí ja és partit, però la segona part ja va estar molt condició, és a dir, la primera part l'equip realment va tenir més ocasions que el Caladó. Caladó va tirar un pic a porta i va ficar gol, tu mateix ho has dit, Leoncio, però la segona part va ser realment xereca, en la qual dels dos equips o... no, el Caladó ja anava amb el resultat a favor, el qual sí, un Caladó va dur el partit en el seu terreny, sí, va intentar, sense renunciar a ficar un altre gol, sí, no, va intentar matar el partit, sí. Ho va aconseguir, encara que vull recordar un mano a mano de Miquel Ferrer en suporter, que podia haver tornat a... Bé, era per això és la primera part, però encara això va ser la primera part on l'escola va tenir dues ocasions bastant clares per por el cap, si m'apures, tres i tot. I bé, jo crec que un resultat just que ja havia dit abans, que ha estat un 2-1 a la primera part a favor de l'escola, 2-1 a favor de l'escola, però les coses no van anar bé i la segona part va ser una altra història. També s'ha de dir que va haver un protagonista per part del Caladó, es deu. Sí, el capità. El capità, que va ficar el segon gol, però era un... Genia figura. Era un Mauri, no? Un Maurinho. Sí, sí. Feia un teatre espectacular, un home que quan li feies una falta... Tu estàs a l'altra banda del camp, però era un espectacle, i fins i tot el públic, quan el van canviar, el van aplaudir. Era teatre del bo. Exacte, teatre de Londres, seria, Jordi. És el concepte, no? Del bo, sí. Exacte. Però va ser un home clau després a l'hora d'arreglar el partit a favor del Caladó, no? Sí, tot i així, l'àrbit no podríem dir que fos responsable d'aquest partit, i per tant apareix un poquet, a part de les baixes que té l'escolà. Jo crec que influeixen bastant aquestes baixes. Estan influint, però també falta un poc d'ofici, no? Caladó era un equip que l'any passat mos va guanyar els dos partits, però és que a més el coneixem de cap a... Bueno, mos va guanyar un i vam empatar l'altre, però que el coneixíem bé, i a més que està fent una temporada brutal, i tampoc no el vam veure que fos un equip que es mereixi estar segon en aquesta classificació. S'ha reforçat aquest Caladó? No, jo no l'he vist diferència respecte als partits que vam veure de Caladó l'any passat. Jo no vol dir que s'hagi reforçat en qualcú, però en principi s'hi ha reforçat, s'ha d'haver reforçat amb un altre jugador, no crec que n'hagi duit mitja dotzena. Ja, vale, això volia dir. Però bueno, jo crec que en Roger també diu que l'àrbit no va influir molt. Jo, a veure, l'àrbit no és que influís molt en el resultat, sí, però crec que les sí, coses no a li... trànsit? Ventura, hi va haver altres motius, aquí bastant tenim una influència, i diuen que Ventura podrien haver tercers motius, ressaca llarga. Dani, tu que ets vigilant nocturn, com ho tens? No ho sé, a trànsit, com que varen posar unes cortines negres i no deixaven entrar la gent, però jo l'únic que vaig veure era que entraven jugadors de l'escolar, però tampoc no vaig esperar a veure com sortien. Bé, però això era divendres. Exacte, no, una ressaca llarga, Ventura, no, una tercera. No, no, hem de mesclar els encaragols, eh? Dissabte basta bé per dormir-la, la ressaca, si n'hi havia. Ous amb caragols, aquesta per la Real Acadèmia, eh? Ous amb caragols. Ous amb caragols, aquesta l'han d'apuntar per la Real Acadèmia de la Llengua de Leoncio. Sí, exacte. A distància. Bueno, en Dani diu, fent una feina ja de cap de setmana, és a dir, no pensant en el prepartit, lo van maig, que diuen, sinó que ja fa un precat de setmana. Tu creus que podia haver influït això de cara? Jo aquí m'han fet una criada en directe, sense, no vull dir nom perquè no puc, però m'estaven dient que el cap de setmana s'ha fet un poc més llarg en aquestes. Jo opinc com el Leoncio, no? Jo l'he tingut molt llarg perquè vaig a punt el dimecres i fins avui no he anat a fer feina. Jo l'he tingut llarguíssim. Això és una ressaca. Això sí que és llarg. Exacte, no sé com l'han tingut, de veritat, allà. No, aviam, no hem de cercar on no n'hi ha. Si això va passar el divendres, no té res que veure amb el dimecres. No estem en cap moment estem dient que el partit se va veure condicionat per això, sinó que fèiem un poquet de broma fruit de que els jugadors estan per jugar en el camp però també per passar-s'ho bé i sabeu que divendres la festa va ser sonada. Sí. Diuen els pilotes més que res per justificar el sou que li paguem al Dani extra per estar tota la nit vigilant. Aquí està. Mos va sortir sí, barato però... aquest vespre mos va sortir barato per cert que no m'heu fet sabono de darrers 6 mesos Vale. Ja en xerrarem després ja. Vale. En bueno, tot cas derrota... tornant en seriós en el partit i oblidant les xorrades que han arribat a dir tornant en seriós, encara no havíem rigut i en aquest programa hem de riure cada mitja hora, si no no serà el pilot es fora. No, en seriós, jo crec que els jugadors que ara l'escola té de baixa siguin Luci, Nisma, ara mateix també en Joan Ferrer, que li van, per cert, que li van dedicar la camiseta, sí. Ànims Joan. Està de moda ara, pues jo ànims, crec que condicionen un poc el que és l'escolà, la mitja de l'escolà. També serveix per anar a Ciutadella aquesta camiseta, Ànims Joan. En Dani l'ha estat totes, eh? És sí, que en Dani ja, no paren dir res, arrencat, que no digui. Si arrenca en Dani l'han cagada. No, és veritat que les baixes, Leoncio ten raó, tot i en aquest partit van recuperar en David, que havia estat lesionat, David Flaquer, que va tornar a la defensa. Fins i tot crec que una vegada van ficar el 2-0, en Joan Gaià ja va pensar potser en els pròxims partits, perquè jugaven amb 10 jugadors. Exacte, i va veure, va canviar... Alberto, exacte, una expulsió una mica tonta, podríem una dir. Una mica, no, jo crec que va ser bastant tonta, perquè no era... He dit una mica perquè no entris en vestir. No volia entrar en vestir, però la veritat va condicionar, sens dubte, la segona part, Leoncio. Tota la segona part la va condicionar aquesta expulsió. Ho deia pels canvis, realment va canviar en Quico Macarro, qual havia estat dels màxims minuts possibles, el central titular, podríem dir, de l'equip, segur, donant joc a altres jugadors. També va entrar en Miguelito la cobra, que se va partir, podríem dir, directament la cara per l'equip. Sí, no, perquè va entrar 10 minuts i li va... Sé que va arribar en el Castellet i va demanar dame una bolsa de hielo. Així, no? Per por-se su i estava amb un ull que pareixia una patata. Sí, no, li va entrar i només s'entrava... En Leotio vol omplir la secció, però avui, ja? Sí, ja. Sí, això ha estat de la Real Acadèmia, també. Dame una bolsa. Un moment, així és com ho va dir Miguelito. Exacte. No, no, és no que ho dic jo. Jo ho has dit i per un moment pensava que en Miguelito d'aquí. És vera que se va fer mal en Miguelito només sortir en el camp. Una trompa damunt una altra i fortuitament pues, va sortir sang del nas, no va poder entrar fins que Sàrbi va veure que el torniquet està ben fet i aquestes coses, no? Però bé. Leoncio, dit això, jo crec que pel que fa el partit poca cosa més podem... No, ara només podem xerrar del pròxim partit, que aquí sí que tornem a lo que anem, un derbi. Tenim, és guapo perquè és que tenim cada dues setmanes tenim derbis. Tenim dos derbis aquesta setmana. Com que dos? Tenim dos derbis perquè el mateix diumenge, dia 22, a les 4 del capvespre, l'escolà juga en el camp del Sant Cervera. I la tercera regional també juga en el camp del Sant Cervera, també el mateix diumenge, a les 6 del capvespre. És a dir, primer juga la preferent? La preferent juga primer i la tercera regional juga a les 4 després, i a les 6. A les 4 i a les 6... en el camp del Sant Cervera. Poden anar amb el mateix autobús, no? Sí, Sant Cervera. Com antes heu dit el de Porto Cristo. Sí, bé, és el mateix. Són dos derbis dins un dia que crec que no havien donat l'horari abans de la tercera regional, per poder dir ara. Aposta, no? Aposta per organitzar-te el diumenge cap vespre. El diumenge cap vespre organitzat. Penseu que Madrid-Barça no juga fins a les 9. Tant, sí, no, mira, hores... A les 3 el tenis, si arriba el Nadal a la final. A les 4 tens la preferent, a les 6 la tercera regional, a les 7 de l'Alonso i a les 9 el Barça, Madrid. I a les 11 del vespre t'han fotut en el carrer. Exacte. Troba't les maletes fetes en el portal. Sí. Un apunt per no oblidar, hem de donar la classificació, me pareix que no ho hem repassat. L'escola es troba al 7è de 20 equips, amb un guanyat, 4 empatats, 3 perduts, i comentar dos apunts més, que el Calador s'ha aclimatat molt millor a la categoria, està el segon classificat, vull dir, tampoc mos ha guanyat un qualsevol, i el líder és l'Artà. No sé, que és un apunt que no és massa agradable dir, però ho hem d'apuntar perquè els veïnats els han de tenir controlats sempre. Leoncio, no sé si vols afegir alguna cosa més pel que fa no els veïnats, no, sinó... No, només donar les gràcies de part de la directiva per els assistents a la presentació d'aquest cap de setmana de l'escola. Què tal l'assistència? Jo vaig venir més tard, però l'assistència en el camp, en el partit, si més no, va ser alta, molt alta, jo considero que va ser... No, i la presentació també va estar bastant bé, sí? Un cap vespre de bastanta calor. Sí que em feia. Jo tenia fred, però feia bastanta calor. Però bé, va estar bé, una presentació bastant bona. Cada any tenim el mateix problema del micro, que se mos espanya el micro i no funciona i hem d'anar a fer virgueries. Ah, sí, l'speaker del camp està fent oposicions per anar a son estadi, no? Tinc entès que s'està preparant. En Quico fa molt de por estar en el camp. I més si després te donen un micro i el micro té un problema de cable, de contacte, que no sí. funciona. Pues ja va fer molt. Crec que se li ha... No se queixin, aquí vam estar 4 anys sí, pel micro. Sí, és el que anava. Però aquí també podeu votar perquè el Quico Meli s'animi a anar al càsting d'Operació Triunfo. En tot cas... Quico t'ha defensat, eh? Són ells els culpables de lo que diuen. No sabés res. Leoncio, la presentació, bueno, a part del micro, va valdre sense dubte la pena? Crec que va estar bé, però crec que s'ha de cercar... Som partidari, no ho he comentat, de luego, és una opinió totalment meva, però que crec que les presentacions s'han d'oblidar. O aventura en marcar-les en un altre moment, no ho saps? S'ha fet un poc tard també, perquè hi ha equips que encara no havien arrencat. Però és que era impossible fer una presentació que tots els equips ja haguessin estat més en marxa, configurats vale, i sabien vale. el que era quasi que era impossible. I va haver les fotos oficials, etc. No? Fotos oficials, en els sponsors, crec que va estar bastant bé. Per tant, s'actualitzaran en breu, Miquel, les actualitzaràs en breu a la web de l'escola, no? Supos que sí, que en Miquel t'escoltarà i les actualitzarà en breu a la web. En Miquel l'han de disculpar, que el pobre home té molta feina. Una feinada increïble, si no, jo faig així. Se li ha de donar una hora bona perquè també fa una feinada. Aquí el que feim és cachondeo, igual que ells mos ho fan altres de tant. Dit això, Leoncio, de l'escola, a part de la presentació, els propers partits, no sé si s'ha d'afegir alguna cosa més, tots els equips han debutat, tot està en marxa, i bé, alguns amb millor sort que d'altres, però de camí, no? De camí, tot està funcionant i veurem si en tornaré. Pròxima setmana podem parlar d'aquest derbi cerverense escolar, tant de preferent i de tercera, i podem parlar bastant bé, inclús de juvenils, contra aquest partit, contra el Ciutadella. Anem si hi ha sort. Per informar-te, per assessorar-te, per a resoldre amb rapidesa qualsevol contratemps. Per a tot el que necessitis, en Assegurances Bilbao trobaràs el teu agent de confiança amb les millors solucions en assegurances i productes financers. Apropa't a Assegurances Bilbao. A Cala Ratllada, via Mallorca 8, Baixos. Telèfon 971 56 46 12. Cansat de que el teu mecànic et cobri el que no està escrit? D'haver d'esperar una eternitat fins que t'entreguen el cotxe o la moto arreglada, eh? Doncs no esperis més i porta'l l'Autoràpid Àngel. Autoràpid Àngel et tractarem amb la professionalitat que esperes d'un bon taller. Autoràpid Àngel, el bon servei a bon preu. Ens trobaràs al carrer Sant Pocapaia, a Cap de Pere. o el telèfon 971-81-92-97. No t'oblidis, l'autoràpid Àngel. Qualitat i servei per disfrutar del teu automòbil. Bé, i abans d'anar ja cap a nas futbol i apostes i clàssics i futbol internacional, jo volia posar ja la música de Champions, però en Jordi no m'ha deixat, és nou campió de Catalunya de globus aerostàtics, però volíem comentar doncs això, el que havíem comentat d'entrada, aquest apunt de globus i també la pròxima cita que tindrem aquest cap de setmana que bueno, que mos farà disfrutar aquí a Cala Millor aquesta propera Copa del Rei que se disputarà aquesta setmana. Anem per parts, Jordi. Crec que va ser a Tàrrega aquesta setmana, preparant precisament aquesta futura Copa del Rei que se disputarà aquí a Cala Millor, i vas aconseguir fer el campió de Catalunya. Sí, se va celebrar des del dijous dia 12, va començar a la tarda, fins ahir al diumenge, que encara estàvem volant per allà i han tingut bon temps, s'ha volat cada dia. I jo m'ho prenia com un entreno, a pesar que estava entre els candidats a guanyar, me vaig prendre com un entreno per la Copa del Rei, perquè estic un poc desentrenat d'això de competició, i llavors pues, va començar molt bé el campionat, me vaig posar primer, hem arribat a fer 25 proves, que són moltíssimes. En què consisteixen, així ràpid, bàsicament? En arribar a determinats punts que te donen a muntar un mapa. Però aterrar? No, tens uns testimonis i has de llançar damunt la diana. Des de dalt, no? Això mateix. Vale. Normalment en un vol se posen 3 o 4 proves i depèn, hi ha moltes... Com un rally. Sí, com un rally, són l'escratch aquest, no? És de fer tramos. Sí. Bé, te posen a la direcció del vent, ja se mira antes de partir, i te posen el director, te posa 3 o 4 dianes i els competidors intenten arribar el més a prop possible d'aquest punt. Després hi ha variacions, arribar més ràpid o arribar fent una combinació de 3 punts i fent d'una àrea. I, és a dir, hi ha variants aquí que puntuen més, diguéssim. No, cada prova arriba fins als 1.000 punts. Uh-huh. No? I depenent del número de participants i del resultat que tinguin, pues, l'ordinador ja treu un tall de punts, que el pilot mitjà sempre té uns 500, el de baix pues, cap punt i el de dalt 1.000 punts. No? Uh-huh. I van començar... Quant de punt van fer, Jordi? Vam fer 25 proves, vaig fer 20.500 punts, pràcticament no vaig... Tu, això sembla la puntuació de la gincama de l'estiu, eh? Sí, sí, no vas donar marge, doncs, no? Perquè no, el que m'estàs dient vas puntuar molt que pràcticament totes les proves, idò. Sí, hem de dir que havia 15 pilots i que hi havia molts joves que començaven, o gent que ha fet un parell de campionats, jo n'he fet uns quants més, però n'hi havia 4 o 5 que ja estaven més, que eren més veteranos. Llavors el que se tractava era de pràcticament t'asseguraves estar a prop del podi, però a la vegada pues, havies, perquè de primer els havies de guanyar aquests, vull dir, fàcil no estava. I és raro que en un campionat se donin tantes proves, sempre se fan entre 12, 14, 18, però aquest el director va posar moltes, hem acabat rebentats. El director estava content, no? El director estava encantat, i nosaltres també, perquè ens agrada, però clar, és que hem fet 6 vols, matí, tarda, matí, i per un poc espai d'hores enmig i volant l'hòstia de temps i fent moltes proves, i els vents eren complicats perquè per arribar d'una diana a una altra que estava a 2 quilòmetres havies de pujar 2.000 metres perquè el vent per arribar estava dalt i baixant picat. Bé, que has tingut de preparar-te molt doncs, per guanyar-la, i per tant això et pot servir de molt de cara a aquesta propera prova, no? Això se va disputar a Tàrrega, era el campionat de Catalunya. Això és que és una prova d'una sola prova. Ara ets campió de Catalunya fins l'any que ve que se torni a disputar. Això mateix. I és puntual pel rànquing. El rànquing se reparteix entre el campionat d'Espanya i 3 o 4 proves secundàries. I això del campionat de Catalunya seria una prova secundària. D'acord. El campionat d'Espanya no va sortir un bon resultat. Ara aquí tinc el títol. El que passa que no me serveix per anar a classificar-me per a l'europeu d'Alemanya, perquè se compten 2 anys. I jo l'any passat no vaig anar al campionat d'Espanya perquè va néixer el nin, i mira, això sí que va ser una diana, però bona. Escolta, si en el boxeo són cinturons, què donau en els globus amb el campió? Què t'han donat? Una copa, vale, i res no. Més. Una copa. Diner no. Content. No, preguntava, no ho sé. Me l'he mirat quan he entrat, dic que m'hem quedat. Ara tampoc no. Però bé... Ah, no, Ferrari està de fora. Ja he vist un mini vermell, eh? Han cuit, Ferrari, han cuit. Ha plogut. Jordi, Perdona que t'interrompi, no sé si volies afegir qualque cosa. No, ja volia anar allà al que... Sí, el campionat tu realment anaves per preparar aquesta futura Copa del Rei, que, organitzada per un dels nostres patrocinadors, que crec que és el Mallorca Balons, en Ricardo, se disputa aquesta setmana a Cala Millor. Sí, això ho organitza Mallorca Balons, que és la companyia del meu germà, que organitza la Copa del Rei aquí a Mallorca. És la primera vegada que s'ha donat alguna cosa així. Mai s'ha organitzat una competició de tal envergadura. Aquí s'han fet demostracions, diguéssim. Sí, la regata que se fa anualment ja l'està organitzant des de fa 13 o 14 anys. Va començar el 93 aquí a Mallorca a fer la prova aquesta, que és una trobada, no? I aquest any és una competició oficial, és una secundària com el Campionat de Catalunya, vull dir, els punts compten puntua pel igual rànquing. Pel rànquing espanyol, diguéssim. Sí, però ha portat pilots estrangers per donar-li més nivell i a la vegada ha augmentat el número de competidors. En lloc de 15 hi haurà uns 30 globus. Vull dir, convidem des d'aquí a tothom. Tot l'aire. Sí, ja veurem, que el cul haurà d'anar per sobre l'aigua, no? Perquè no acaben tots a l'illa, però no, ja n'hi ha puesto ja. Això comença el 18, que és el dimecres, que fem tots, diguem, l'arribada, però crec que el Ricard ha organitzat una presentació a la tarda, sobre baixa, supos que a Cala Millor, crec que és a Cala Millor, amb globus captius, inflats, nocturns. És a dir, que són un xou fermats i donant espectacle de llum, diguéssim. Sí, no? Donant espectacle de llum, pues no sé quants tindrà, però si el temps s'acompanya, pues farà una presentació molt maca i després, pues, el dijous al dematí ja comença el tema de competició. Lo que és cautiu seria passeig marítim, com feu en aquesta regata? No sé perquè no estic a l'organització, però bé, qualsevol que s'atraqui aquí la millor, si el temps està en bones condicions... Veure un globo és fàcil. Sí, no? Sí, se veurà, i si no preguntant, pues, qualsevol policia local o informació de turisme segur que saben on se fa això. I bé, després, pues, 4 dies fins al diumenge migdia, per si encara no teníem ple el diumenge, des de les 3 fins a les 9, tu tens ocupat el tot. El dematí ja poden anar a veure globus també per la zona entre, pues, suposo que entre Manacor i Cala Millor. Les sortides depèn totalment del vent, les proves exactament igual, depenent del temps i dels vents com vagin, no? Jo m'imagino que el dematí estarem per Manacor. Sí? Pues sí, i per la tarda potser intenten fer algunes sortides de Cala Millor. Que els vents ja canvien i van cap a l'interior, diguéssim, no? Però això ja, això és, depèn del vent. Bé, les teves expectatives de cara a aquesta Copa del Rei, fer-ho el millor possible. Home, després de quedar primer, doncs quedar primer. A tope, no? Estàs motivat al 100%. Sí, estic motivat i espero guanyar, el que passa que ja t'he dit que el nivell serà més alt que a Catalunya, però bueno, també he volat molt per aquí. Això, espero que sigui un avantatge. Una pregunta, Jordi, un poc així. El tràfic aeri comercial el desviaran o no? Perquè si vols fan pullat... Això quan organitzes una trobada d'aquestes ja has de demanar amb 6 mesos d'antelació un NOTAM, que sigui, diguem, el permís aeri per organitzar això, coordinat amb l'aeroport, i ja te donen com una caixa imaginària, no? Te donen una alçada, uns límits, i aquesta caixa, els avions i tothom, el seu NOTAM és un... diguem un avís oficial a totes les institucions aeronàutiques d'aquells dies concrets i aquesta zona passarà això, igual que quan se fa una exhibició aèria de qualsevol cosa, pues, se demana un NOTAM i això tens, pues, no sé si serà de 2.000 o 3.000 metres i supos que anirà des de la part d'aquí de Llevant, pues, cobrint Manacor també i Felanitx, Petra, tot això supos que haurà demanat un bastant extensiu, perquè sent una competició així t'has d'assegurar poder fer les proves també, això, depenent dels vents, no? Sí, això mateix. Bé, idò, recordem, dimecres, a partir de dimecres cap vespre i fins diumenge al migdia, això mateix, competició a màxim nivell, Copa del Rei, de globus aerostàtics, on en Jordi per pilotes pilotes fora, no? Això ja, si les treus de fora, ja no ho volen veure. I pensàveu-vos, passa raó, perquè exacte, després dels globus a veure's escolant. Exacte, vull dir, des de Son Cervera serà acabar de veure en Jordi collir la copa i anar fins al camp de Son Cervera i passar el cap vespre. Mem si hi ha sort, Jordi, perquè sens dubte en aquest cas ja personalment per tu, però també a tots els aficionats i no aficionats, perquè lògicament a globus no tothom en coneix ni molt menys, però aquí teniu globeros aquí en el poble i teniu categoria i de la bona aquí a tocar del poble, i bé, teniu moltes oportunitats de veure bons globus i una competició única, perquè recordem, s'ha fet regates, cada any ho anunciem aquí, Jo personalment he anat a veure-la i és una passada, pots veure moltes coses, però això és una Copa del Rei, és competició pura i dura i per tant el plantejament és totalment diferent, eh? Sí, un apunt, ara que xerrem d'això, que el Ricard, el pilot es fora encara no estava en marxa, però l'estiu va fer campió al País Basc, que se fa també una secundària. Vull dir, tenim a Mallorca el campió del País Basc i el campió de Catalunya. Però i llavors però era, era una xapela o no li van donar? No sé què li van donar. Un tros de tronco i una destral li van donar. Venga. I una pedra. No, fer contrapàs, és curiós que dos pilots mallorquins pues, siguin el campió del País Basc i de Catalunya. I de Catalunya. No hi ha campionat de Mallorca, no hi ha campionat de Balear, suposo, perquè no. Si no us el disputaríeu tu i ells. El disputarem Jordi, aquests dies. No dos mallorquins, sinó dos germans, dos germans, un campió una banda, un... Exacte, exacte. Bé, això mateix, Jordi, molta sort i bé, i seguirem sobretot dilluns que ve, esperem que mos puguis fer aquesta crònica, ja sigui a títol personal i també a nivell de competició, com ha anat tot, i el reste de membres de Pilotes Fora intentarem desplaçar molts per encara donar una visió menys subjectiva. Corresponsals. Exacte, farem de corresponsals a terra i tu fas de corresponsal a l'aire. En Leoncio també a vegades està a l'aire i a vegades està en terra, també ho repartirem. Jo sempre estic a l'aire. Jordi, qualque cosa més? Crec que ho tenim tot arreglat. Bon, anem ja a Lliga les Estrelles, passant per damunt ràpidament, i després Champions, futbol internacional i moltes coses més. Tornem tot una. La Lliga de les Estrelles. Bé, la pausa està curta, Lliga de les Estrelles, i bé, d'entrada podríem dir que la Lliga de les Estrelles no l'hem pogut veure, el millor partit de la jornada, segons diuen els cronistes, perquè evidentment ni en cap membre del Pilotes Fora no hi vam poder anar. En Jordi va tenir que agafar un vol en globus i un vol amb avió, perdona, un poc a tantes, i per tant tampoc no vas poder assistir. Estava a Barcelona. Per això t'ho dic, per això t'ho dic. Te van pagar l'entrada i t'ho dic. Me vas quedar al bar però sentint la ràdio. Bueno, que sàpigues que és imperdonable. Però bé, en tot cas, una lliga que ja du unes quantes jornades i que cada vegada les coses comencen a estar més clares, no? Comencen a marcar-se diferències. Entrenadors que comencen a penjar d'un fil, podríem dir-ho així, i bueno, Jordi, per on començam? Pues, jo apuntaria que marcar diferències t'has passat un poc perquè encara som a la sisena jornada. No, el Barça. Em refereixo que diferències en quant a que la part de baix pues, ja comença a costar remuntar segons que, no la part de dalt ni molt menys. Sí, la part de dalt està molt igualada i encara queda lliga, i pues, començaria xerrant del Mallorca, no? El Mallorqueta que ha guanyat a un camp que justament era un dels primers entrenadors que va penjar d'un fil, el López Caro del Levante, i després havia fet tres jornades guanyant i un empat a Zaragoza, i pareixia que l'equip estava en bona ratxa. Vull dir, que jo López Caro no... és el de l'Espantà, no? Sí, el de l'Espantà. Havia fitxat pel Racing, sí. Després va anar al Levante. Així, sense conèixer ni els jugadors, pràcticament, no? Presentant-lo, sí. I després l'Espantà i a València, que la Roseta està més bo. Sí, un altre, el Racing, justament l'equip que va deixar, va fitxar al darrer minut a Portugal, que és el que penjava d'un fil aquesta setmana, i ha guanyat a Camp de l'Osasuna. Vull dir que està la lliga bastant igualada. I bé, però anem a xerrar de la victòria del Mallorqueta, que 0-1 a un camp que ha de tenir més mèrit de lo que pareix guanyar en aquest camp, perquè el Levante venia d'una bona ratxa. Sí, la veritat és que és una victòria important. El Mallorca només duia una victòria i ara pues, això, dues derrotes, dos empats, dues victòries. Important pels punts, però sens dubte que el partit no passarà a la història dels llibres de text ni pels al·lots de futbol base de l'escolà ni de conya. És un vídeo insuportable en quant a ocasions i a joc, poca feina, i sobretot va ser un partit tàctic, així sí que se li reconeix, i els que van poder veure qualque resum, un partit tàctic d'en Manzano, una feina feta d'en Manzano en quant a dir: agafarem aquests quatre jugadors de pes de l'equip del Llevant i anul·lar-los completament. El Llevant no va existir pràcticament. En Prats va tenir una intervenció important al qual quan ja guanyava el Mallorca per 1-0 i no deixar jugar. Se va trobar amb un gol a favor de Narango el qual va condicionar molt el partit i a partir d'aquí doncs, va fer el seu joc i sense un pecó Mallorca no va passar pena, va tenir qualque ocasió en llevant, però va fer un partit interessant, però un partit de destrucció totalment, eh? És a dir, insufrible, Jordi, insufrible. Sí, jo els partits que hem vist del Mallorca no són massa vistosos, no? Però és el que hi ha, tu. Ets molt... El Manzano... Molt diplomàtic, eh? Va fer un entramat per... Sí, sí. Perquè però, se va prendre en sèrio el Levante. Si hagués anat un poc així, bueno, el Levante, anem a veure com surt el partit i només moure, potser, fer uns canvis a l'alineació, i no, se va prendre molt en sèrio aquest equip i va fer un entramat de... La musiqueta és el meu ídol, el Manzano. Sí, en un partit inaguantable, mec, qui se va aguantar la sèrie aquesta? Això que és Falcon Crest o Dallas? Falcon Crest. L'Àngela Chani. Encara està a Sabotella. Tu, sí, jo crec que el Manzano té molt clar que és treure punts perquè l'equip no entri en crisi aquestes primeres 10 jornades de Lliga. I eren punts i després ja començar a jugar millor. Quants punts jugarà Mallorca? Ara estem visquent a la zona tranquil·la de la taula. I per què ha guanyat aquest partit? Si no, on seria Mallorca? Estaria en 17è lloc, no? Sí, estaria amb el Racing, Espanyol i Atlètic de Bilbao en 5 punts i encara aquesta... zona de nervis, que se diu ja, no? Després per sota hi ha el Betis, el Nàstic en 4 i la Real Societat amb un que ja no és zona de res, és l'infern directament. L'infern, no? Qui no passa ningú. I el Mallorca pues, està que guanyant un partit se fica a UEFA i perdent un se fica a la zona de nervis, però crec que al principi de Lliga s'ha d'amarrar punts, puntuar, igual que els empates a Manzano, a pesar de que no estaven jugant bé, que eren punts, menys mal que ara ha guanyat, perquè si no li haguessin tirat encara, això de... d'anar punt a punt, però ara amb un parell de partits guanyats estem a zona tranquil·la. Mira, 4 gols a favor, 5 en contra, vull dir, dos guanyats, dos empatats, dos perduts, sobretot en defensa bé, i això, 2-2-2, regularitat de moment a Mallorca, molt millor fins i tot del que jo m'esperava, perquè però és que falti gol, i això que tenen golejadors, i de moment qui està traient les castanyes en Arango, però tenim Maxis, tenim Tristan, s'ha començat a fitxar coses de fora que sonen bé. I bueno, i tenim en casa Desús, que també en Víctor està fent entrenaments molt bons, diuen que sempre és el millor, però després no té ocasions de demostrar-ho. Veurem aquest Mallorca, el pròxim partit, Jordi, no sé si el tens a mà del Mallorca. Sí. Quan juga? A casa, mira, contra la Real Societat, que està a l'infern, i juguen el diumenge a les 5. Diumenge a les 5, A més, una Real que potser, bueno, pareix, si avui no tenim notícies, que en Vaquero encara el dirigirà en aquest partit, perquè normalment està a la moda destituint dilluns, Jordi, destituint dimarts és que fas tard. Sí, okay. Però per fer fora en Vaquero s'hauria de reunir ell mateix, amb ell mateix, el secretari tècnic, posar el punt de la taula damunt ell mateix, pensar-se ell mateix i fer-se fora ell mateix. És a dir, que és un poc difícil. Pues és una reunió ràpida, la veritat. Ràpida? Sí. Home, si has de convèncer una part del teu servei, té-la. També és vera. No té massa oportunitats la Real Societat. 6 partits disputats, un sol empat. Del partit d'inici de Lliga davant de l'Atlètic de Bilbao, el derbi aquell basc que va arrencar. I després res de res. L'únic és la dentadura no va del que va fer Vic. Sí que és vera. És el que ha donat joc en aquesta Real Societat. La dentadura d'en Kovacevic, 12.000 euros, 3.000 per Jordi, tot s'ha de dir. Sí, de pèrdua. Una comissió guapa. Però bé, a part d'això, poca cosa més destacaríem. Hòstia, ja no el recordar. No recordar en Kovacevic somrient. Portar un punt en 6 partits i 12.000 euros ja de dèficit, és dur, eh? És bastant dur. Un altre punt que m'estic mirant ara, i és que el Mallorca, el calendari, ha estat bo fins ara. Ara ja comença a arribar el dia 5, arriba el 5 de novembre a l'Atlètic, després a la Real Societat, arriba l'Atlètic de Madrid, i han de passar per aquí al novembre també el Barça, passa un moix, i després ja Sevilla, tens raó. I Sevilla, Madrid, València i tots aquests encara no han jugat tampoc. Per tant, ha tingut un calendari benèvol. Això és a tenir en compte, perquè condiciona totalment la resta. Després els altres equips comencen a escalar posicions i tu estàs allà que no en rasques una. De la resta de partits, Ventura destacar aquest festival d'arbitratges, hem batut el rècord d'expulsions, espectacular, condicionants. A destacar Nàstic de Tarragona, un partit espectacular, destacar un Atlètic de Madrid on s'ha servit de 3 gols ni un, a més amb guants fosforito, perquè se vegi d'en Kun Agüero, i que tampoc, vull dir, hi ha hagut veritables massacres. A la Real Societat mateix també li vam pegar una bona massacre també. Els àrbits estan patinant i molt, un desastre absolut. El Sevilla també que li van anul·lar un gol, el qual jo, és que com que no hi ha hagut repeticions, perquè és saputada aquest partit, xerrant malament, perdó, no hi ha hagut fins i tot espenal ni aquestes coses, no hi ha com imatges. Com sapigueu que era gol el del Sevilla? No, li van anul·lar un gol al Sevilla quan el Barça, quan anaven 0-0, no se sap si... que se'l va fer en mot en pròpia porta, i el va anul·lar per empenta dels francesos Nascudé. I el qual tots diuen que no, i a les imatges és que tampoc s'aprecia, vull dir, vale, estan un poc junts, però tampoc no. T'has vist imatges d'aquest partit? O? Sí, els gols els han ensenyat, i clar, això és un gol anul·lat i també l'han ensenyat. Però poca cosa més, és a dir, el Barça li van pitar un penal a favor d'en Belletti, el veus volar però no hi ha cap repetició més, d'allò angle revers i invers, ja, ja, no, i tal, i el penal clar d'en Márquez en Canuté, claríssim, no amb el té volta de fulla, sí. No sé, aquí anaven 3-1, estaven molt emprenyats els jugadors del Sevilla, estaven emprenyats. Ha de pensar el Sevilla que els aficionats també estan emprenyats per no veure el partit. Exacte. Sí, ells estan emprenyats per el que els van fer, i els aficionats, tant del Sevilla, sí, s'estan passant, tant del Sevilla com del Barça, estan emprenyats perquè no poden veure un partit, perquè el senyor del Nido, pues, si voleu fer un apunt de polèmica, ja que no tenim la secció, no tenim així molt preparada, però jo no entenc com és que el Sevilla passa això en les televisions, això ho entenc, però per què no ho fan això al seu camp? Vull dir, al seu camp no deixen entrar. La polèmica. Bueno, així entra millor que aturant i fent l'entradeta. Dani, m'ha agradat molt aquesta, però molt, Aquesta seta de bou? Jo, segons... No. Vale. Segons... Això ets tu, Jordi, n'ets conscient que ets tu, constipat. Sí. Aquesta veu. De la polèmica, també, hòstia. Segons... La pots tornar a posar? Espera un segon, és que m'he emocionat un moment. Perquè és que això és novetat enguany. La polèmica. És fàcil, és la veu d'en Jordi, és que l'hi he notat. Sí, però això és com quan me surt el dimoni de dir, sí, sembla sofista i tal. I pim, no, saco. Escolta, el que deies, volies posar-ho en polèmica perquè no entens... Sí, perquè jo és que no ho entenc, perquè no estic informat del tema. Sé que tenen un contracte tipus audiovisual, però amb altres... Amb Santa Mònica Sports. Sí, però jo pensava que això depenia del camp. Diguem, quina culpa té el Barça que el seu camp no pugui donar imatges del seu equip? És que ja no és el Barça, no, són els aficionats en general de futbol. Vale, però... Per què el Sevilla no té els drets al seu camp només, i que els partits que juga de fora no perjudiqui els altres? No, és que segons en Del Nido, que a més de ser president del Sevilla, és abogat, perquè és el misser d'en Julián Muñoz, el famós individu que no ha expropiat res, que no ha robat res a Marbella. No, aquesta és de Dallas, diu que no ha robat res a Marbella. La qüestió és que Marbella està com està, i aquest senyor del Nido, pues, és l'abogat d'aquest que sap més que els peixos de color. Sap més que els peixos de color, exactament. Ni punt ni més. Se les sap totes. Pel diccionari. Se les sap totes. I segons ell, el que no pot fer la televisió és que no té dret a transmitir cap imatge del Sevilla. I drets d'imatge, i això implica que no pots filmar el Barça fora filmar Sevilla, i llavors no pots donar el partit. Exacte, és a dir, tu podies donar el millor partit del Barça-Sevilla enfocant només en Mota. Enfocant en Serviola, arriba l'escuder, un equip on estiu que van ses llaunes a la tercera graderia, és a dir, en renous en directe, exacte. Jo crec que aquesta jugada que està fent el del Nido d'aguantar... No, l'ha venut, ha venut els drets, És a dir, no és que hagi dit no els venc perquè no me dóna suficient. Santa Mònica no s'ha posat d'acord. Els ha venut en Santa Mònica i Santa Mònica... No es posa d'acord amb... Vale, ara... Santa Mònica ha dit que no... que Santoral encara no toca i ha dit que... No sale de los santos. Exacte. La veritat és que el dos Sevilla... La veritat és que per allò el Sevilla, si vol mantenir aquest frec que té en la federació pel tema de l'audiovisual, li convé molt quedar molt bé enguany per tornar a la UEFA l'any que ve, perquè si no, jo som el propietari d'Audiovisual i no el Televis Plus. Bé, però després li faria pagar el pla romputs que està fent pagar. És una jugada arriscada, eh? Estan tibant massa de la corda. Jo crec que s'anà molt amunt. Li pot pegar... No ho crec, però no ho crec, perquè és el que diu, és a dir... Voleu la meva teoria? Quina és? Dani, banya't un poc. Ara deixem a part de tot bes i aquestes històries i contractes. És que jo no parlo de tot bes, jo parlo de l'orgull que té en Del Nido perquè que no, per no baixar el burro. És en Del Niu. En Del Niu. Pues, ara normalment quan un equip juga contra un altre equip un entrenador pues, agafa els vídeos i comença a examinar com juga sí, aquest equip o jugades assajades i tal. I ara lo que, en el que està passant al Sevilla, el Sevilla com que no veu ningú ho ha d'anar al camp i prendre notes i hi ha coses que se t'escapen, eh? A vegades no se t'escapen. No. El Sevilla té un joc avui en dia ja des dels darrers 6 mesos plantejat de la mateixa manera amb alguna variant i per tant no crec que sigui un factor tenir en compte, no crec que això sigui clau pel seu bon funcionament. Ja es punto sobre la I és perquè en els entrenos ja tampoc no deixen passar les càmeres perquè això ho han copiat de s'il·luminat del València també com li diuen amb en... Aquest, el guapo, hombre. Entrenador sí, o... Engominat. El Roger Flores. Moore. Ai, no. No, Quique Flores. Florecites. El tio també fa els entrenos que pujar un poc en menys mur. Parides d'aquestes, som normalades, perquè avui en dia coneixes les tàctiques d'unes i altres que tots tenen un talp ficat a la premsa i si no es que talla el gespa o que planta el gerà, cuida els geranis d'espaco. És així. La cosa... És a dir, ho trobo una mica xorqui. La veritat, el fet aquest. Com? Xorqui? Xorqui. Aquesta l'hem de ficar a la Real Acadèmia, aquesta xorqui. També. Bé, la d'en Roger, sí, no. Aquesta és meva. Bé, en tot cas, polèmica, el que vulgueu, però un partidarro, segons diuen les cròniques, va ser un partidarro. Perquè... La veritat és que el gol d'en Messi és per en Mercadó. Això és el que volia dir, l'heu vist també el gol? Sí, el gol sí. El gol sí, és per en Mercadó. Igual que en Ronaldinho, tant que deien d'en Ronaldinho. Què tal, què tal? Ronaldinho que li fotien canya, doncs, va ficar el gol de penal el primer, però després el de falta... Doncs, moment important. I ara hora que fiques una falta, per favor. Conyo, el millor de tots ha estat d'en Ronaldo Getafe aquest cap de setmana. Fenòmeno. També hi arribarem. Però també, per això te deia, m'han dit que l'entrenador de l'Esteao de Bucarest estava... en el camp del Getafe i al·lucinava pepinos. Vull dir que tampoc no sabia si enxufar la tele desconnectar el vídeo. Dit això, bé, en tot cas, Barça-Sevilla eren dos partits importants. De moment el primer maig ha estat pel Futbol Club Barcelona, 3-1. Volem el partit de tornada, recordant que el Sevilla ja se'l va carregar en aquesta Supercopa Europea donant la sorpresa i guanyant bé, 4-0. I bé, de moment el calendari pues, després d'aquesta jornada i de la derrota del València al camp del Celta, pues, el Barça que ha collit un avantatge important de cara a aquest partit que mos ve damunt, el clàssic. Jordi, com digue'ns els propers partits, posa'ns primer el calendari en mà. Sí, venga. Hem dit el Sevilla. Sevilla juga, juga a casa contra el Nàstic, pròxim partit. I tenim altres partits importants, València o Sassuna, Mallorca ja hem dit que juga a casa contra la Real Societat i a part d'això pues, el clàssic. L'aposta de la setmana. Pues sí senyor, hem posat l'aposta la setmana perquè s'acosta el clàssic i ja ho sabeu, apostant cada setmana en les nostres apostes vos pot suposar punts, el qual vos pot repercutir a camisetes de pilotes fora, descomptes interessants entre els nostres patrocinadors, col·laboradors, entre d'altres coses, i un sopar de forcat i guinevet a final de temporada, entre altres coses. Aquesta setmana, lògicament, després de... encara som dilluns, és a dir, esteu tranquils, però durant tota la setmana la premsa m'aixecarà a saco. Saber que aquest diumenge a les 21 hores, si no vaig errar, Jordi, és a les 21, és a les 9? Sí, a les 9. Clàssic, Real Madrid Futbol Club Barcelona. el partit del segle. Cada vegada li volen treure més rendiment econòmic en això, i inclús el canal que fa la transmissió comença especial a les 11 de matí del partit. A les 11 de matí? Jo no m'imagino una persona capaç d'estar allà les... Bé, a no sé quantes hores ja de programació. Són 10 hores abans del partit. Sí. Imagina't estar 10 hores davant de la tele en calentint del partit. Jo, mira, i més un diumenge com m'ha plantejat en Jordi, és que ni se'm passa pas cap mirar la tele a les 11 de matí. He d'anar a Cala Millor, després he d'anar a Son Cervera, he d'acabar la Fórmula 1 i el tennis, i bueno, no tinc temps. Ja, és massa, se passen, eh? Se passen. Sí, és exagerat, però bueno... El trobaràs, el temps, el trobaràs, no passi per... Sí, mira, jo quedaré a casa, miraré el Nadal i t'aniré, diguem, com va la cosa. Bueno, en tot cas, es derbi, anem a xerrar del derbi, ràpidament, com veus el derbi? Sens dubte, ha coincidit, amb un partit horrorós del Real Madrid a Getafe, i, bueno, d'un partit al qual el Sevilla s'hagués pogut endur del Camp Nou, o hagués pogut empatar també. Per tant, el Barça tampoc no està en el seu millor moment, no. Ni el Real Madrid lògicament tampoc està en el seu millor moment. Un clàssic que pot passar de tot, però com a favorit supos que tots pentineu cap a una banda, no? Jo diria que el Barça. Va passar que el Madrid pareixia que s'havia recuperat, a Getafe va donar la de cal, la cara dolenta, i crec que el Barça està un pas per davant, però és un clàssic. Va passar de tot, no? Sí, ja es canalitza més. Ja. Bé, és que ara anava a fer una qüestió personal, però... Res. No, fes-la. Ton pare encara és aquí. Vinga, Dani, per favor. Sí o no? No, és aquí, ja. Uf, idò. Sí, darrerament els clàssics que ha vingut... Ho passarà un poc més magre, idò, el Barça. Sí, és vera que darrerament coincidia que quan venia era aquí i guanyaven, sí, és vera. Com veus el clàssic? Pues el veig, ja no ho sé, però el Barça també li estan fent gols en els darrers partits, a dir, i tampoc no és que li fain moltes ocasions, és a dir, moltes ocasions, a dir, algo passa. També és vera, que en el darrer partit n'hi havia un jugador per zona d'importància en el camp que descansava en el Barça, és a dir, hi havia en Puyol que descansava, en Deco que descansava, en Neto en crosses, això s'ha de notar de qualque manera. Sí, està clar, però per plantilla no ho has de... Tampoc no s'ha de posar per davant, no? I també això, que el Barça comença a fer una cosa, a dir, comença a dosificar en funció del rival, i això... És perillós. És perillós perquè no estàs acostumat a jugar en màxim rendiment, i quan l'exigència ve la màxima, pot passar que no te surtin les coses com t'haguessin sortit si haguessis jugat més partits amb aquest ànim. Jo crec que estirà més igualat el partit. Del que a priori pugui per això. Sí. Va, fem porra, va, és l'aposta de la setmana. Banya, Titi. X. No, el resultat. Però un resultat, home. Home, col n'hi haurà, dient Socoladero que està fet al Madrid. 2-2. 2-2. Jordi? Pues que juguen a Camp... A Bernabéu, a Bernabéu, eh? 1-2. 1-2. Lencio, no només el resultat, digue'm alguna cosa més. Algo més. 0-3. 0-3. Tu ho veus clar, Lencio? Tu ho veus clar, Lencio, eh? Jo crec que sí, crec que me puc equivocar, evidentment, no, però crec que... Tots mos equivocàvem. Crec que realment ara mateix està bastant millor el Barcelona que no el Real Madrid. En qüestió de que has dit de jugadors que descansen, evidentment no paren dues, no duen el mateix ritme de futbol, va descansat aquesta setmana, però crec que tenen una motivació més gran quan surten al camp, perquè juguen a dins Madrid, Santiago Bernabéu, clàssic de cada any, com aquell qui diu. L'any passat va sortir un partidàs, se va guanyar la Lliga. El Madrid no acaba d'estar fi. Capello, segon tenc que va demanar 50 dies i ja anem per 54 i encara no ha compost el Madrid. Sí, això ho vaig penjar jo un foro del Marca. Dic que demanant 50 dies més. Bueno, la veritat és que en el Madrid li pot sortir un partit bo, però en principi el Madrid ho té mal de fer tenir un partit bo. Home, i la clau del partit del Barça són la batalla del centre del camp. I aquí Ventura ho té guanyat el Barça un poc. No ha guanyat, sí, sinó que ho té millor. Sembla que ho té guanyat. A part que tota la mateixa premsa del Madrid, també ja fan, ja estan qüestionant els jugadors del mateix Madrid. Estan amb en Ronaldo, estan amb en Beckham. Home, el que ha fet el Ronaldo ha estat emborratxós. Bueno, en Ronaldo el que no té és vergonya. A part de tot això, el que no té és vergonya. Però estan qüestionant tots els seus jugadors, pràcticament. En Beckham... Bueno, però això s'han de vendre a diari, s'ha de matxacar, s'ha de tenir influències, etc. Al cap i a la fi, jo fins i tot m'atreviria a dir que el Barça té millor mig d'escamp o el té ara mateix amb millor dinàmica, però davant el Madrid ho té millor. És fora Ronaldo, però jo considero molt més perillós, per exemple, en Van Nistelrooy, jo crec que és més perillós en Van Nistelrooy, però és que si li lleves en Van Nistelrooy en el Madrid, crec que no hi ha altre perill del Madrid. És que el problema, la clau del Madrid ha estat que els equipos... En canvi, en el Barça, en el moment que tens un perill en que es diu Ronaldinho, que pot sortir en qualsevol moment, tens un perill que se diu Messi, que en qualsevol moment... I tens un Juli, tens un... Tens més varietat a l'hora de... El Madrid ara mateix està estancat amb un jugador, que és en Van Nistelrooy. I en Guti, que li dones les passades. Però en Guti voldria que quedés molt clar ara mateix que jo en Guti sempre considerava que era un gran jugador. Sempre, però. El que en el Madrid sempre l'han tingut a parte. Sempre ha estat un mundo a parte. I ara li donen importància, es troba tot sol i els altres equipos van a per ell. A dir, exemple que va ser fa dues setmanes contra l'Atleti de Madrid. El van cosir, no va haver joc. Varen deixar fer en Emerson i en Diarra, que sabeu que això de visió perifèrica i coses d'aquestes no són adjectius qualificatius d'ells. Són dues dimensions només. Sí. Dos D. Planos. Duen ses cucales posades, també el volen davant. Ses cucales, així. Ses cucales. Ho anava a dir. És sang de sa llata, cucales de llata. Bé, veig que el derbi, jo encara no he dit el resultat, Jordi, posa'm un 0-2. I dit això, poca cosa més. Jo crec que de la Lliga de les Estrelles ho tenim fet. Només fer l'apuntat de que l'Sporting d'en Juanmi està que se surt, Jordi. Sí, està molt bé. L'Sporting està als llocs de dalt de la classificació. Ara cercarem. El tenim classificat l'Sporting a tercera posició, empatat amb el Salamanca, en 15 punts, a 2 punts només dels dos primers, que són Xerez i Real Murcia. I, bueno, doncs el millor principi de temporada de l'Sporting des que hi ha en Juanmi, que crec que ara és la segona temporada, l'any passat van passar més pena. Va començar el 2004. Que potser la tercera, doncs. Sí. 2004-2005, sí. Tercera temporada, i sabem que està jugant, i fins i tot ha fet algun golet ja aquesta temporada. Van guanyar 0-4 al camp del Tenerife, que anava per davant d'ells, quan van arribar allà. El Tenerife tenia 13 punts. Li va passar per damunt, d'un equip amb igualat, encara és prest, però estan fent bona feina a l'Sporting i es considera un equip jove. Estan dient que està sortint del Mareo, que en diuen, la cantera de l'Sporting. Està sortint del Mareo. Està sortint del Mareo. Joves jugadors. Es considera un dels equips més joves de sa categoria, tenint, això sí, un Juanmi, un veterà a sa categoria, perquè ho és, perquè ha estat una sèrie d'equips de segona el qual coneix perfectament, i fixa't que la premsa constantment li està donant una puntuació molt bona a en Juanmi, que està fent una feina molt bona, i el que has dit tu, a la primera jornada ja va fer, curiosament, un partit que va perdre de debut, va fer que elles gol, sí, a casa contra el Valladolid, crec. Exacte. Que no sé. Sí, esperem que el Juanmi pugui a primera amb l'Sporting, seria ja el bombazo. Seria la bomba. Intentarem connectar un dia d'aquests amb ell i veure com van amb aquests joves del Mareo. Posa'm una mau, Jordi. Mau, cinc estrelles. Sí, senyor, bon anem a la Champions i hem dit Mau aquí per fer un poquet de cachondeo, perquè Mau Ourinho sempre dona joc, no? Però tenim una setmana de tot. Hi ha hagut un cap de setmana de Lliga, Alemanya, Itàlia, Anglaterra, bueno, per tot. Però a part d'això ens espera una setmana apassionant, amb enfrontaments guapos, d'altres no tant, però Champions novament, tercera jornada, i ara ja aquests resultats ja comencen a condicionar totalment les lliguetes i els futurs classificats per vuitens de final, etc. Aquí es comença a moure escotarro, pots equivocar al principi, però ara ja aquí no pot anar de tonteries. Sí, ja tenim tercera jornada i juguen primer el Barça i el València el dimarts, i després el dimecres Barça juga dimecres, no? Sí, crec que sí. Sí, vale, doncs ho tinc al revés jo. Exacte, el Madrid juga dimarts i el València i Futbol Club Barcelona dimecres. El dimecres, vale, correcte. Pues el... no he portat la fulla de la Champions. Però on començarem? Però jo crec que primer hem de fer un precalentament, no? És a dir, aquí hem de veure Lligues... com arriben els equips en aquesta jornada. Pues mira, anem a repassar la Premier. He portat poques notícies, diguem, de detalls de les lligues, i el que sí porto són els resultats i les classificacions, com sempre. A la lliga anglesa, el Manchester i el Chelsea comparteixen el liderat. Manchester va guanyar el seu partit a camp del Wigan per 1-3, gols de Vidic, Saha i Solskjaer, que torna a marcar gols, i el Chelsea va guanyar 0-1 a camp del Reading, que és un recent ascendit, va guanyar amb un gol a pròpia porta d'un jugador del Reading, i al primer minut de joc se va lesionar el Cech, el porter, li van pegar un cop de colze, un cop de genoll en el cap, i li van enfonsar el crani. L'han operat avui, de fractura de crani. Fractura de crani. Diuen que ha anat bé l'operació, però bueno, perquè té per estona, i al darrer minut del partit se li va lesionar el segon porter, que és el Cudicini, i ara depenen del tercer porter, que és l'Hilario, que és un portuguès que van fitxar aquest any, justament. Ha estat curiós, però, justament, un partit se te fotes primer, el qual que fins i tot durant la setmana havia jugat amb la República Txeca, havia fet un bon partit, perquè fins i tot el resum havia estat destacat i tal, i el primer minut fora, el segon porter, l'embestida pareix molt més greu en el segon porter que amb en Txec, i al final en Txec ha estat molt més aparatós, no? Operat del cap i tot. Sí, i en Hilario, sí. Aquest té un bon record amb el Barça. Per què? Hilario, crec que tenim la dada per aquí. Ja me'n record del partidarro que se va marcar. Sí, és a dir, en Kluivert tu el recordes per ses festes i aquest partit. No. Però Hilario ha jugat a Champions pocs partits. Però la temporada passada sí que va jugar contra el Barça, Hilario. En Gudjonsson el destaca, no sé si és per quedar bé o no. Però mira, Hilario havia jugat a Champions l'any 99-2000 amb l'Oporto, i va jugar contra el Barça i va perdre 4-2 i 2-0, li van fotre 6 gols, però en total ha jugat 11 partits a Champions en tota la seva carrera, vale? I el balanç dels seus partits no és molt favorable: 4 partits guanyats, 5 perduts i 2 empats, i dels 15 gols rebuts 6 del Barça. Sí, exacte. Però bé, són anècdotes, són parides, però Hilario és un tercer porter al qual ve de Gremio, crec que estava, o no sé d'on he llegit. No, a l'Sporting potser, no sé, però bueno, ha sigut una aposta de Mourinho, supòs, pensant en un porter que altres poden aprendre d'ell i que no durà masses problemes. Sí, no? Bé, veiem si el farà, seria aquesta sa lectura, no? Si el farà servir, jo supòs que sí, perquè el Cudicini se va lesionar, i el Cudicini no s'enxeca, és un dels punts febles del Chelsea, depenen molt del Txec. Sí, és molt important. És molt més bon porter que el Cudicini. I ja veurem com surten d'aquesta. A la Lliga no estan matxacant, va guanyar 0-1, ja dedica al camp d'un recent ascendit, a passar d'en Balak i en Shevchenko. Jo crec que el Chelsea encara és pitjor equip que l'any passat. Sí, encara, Jo també ho trob. Fins i tot vaig veure una estona de Chelsea, de Reading Chelsea, els darrers minuts, el darrer quart d'hora, i fins i tot passava a pena un poc per d'això, també fruit de les circumstàncies, per les lesions i el que dius, però tothom ho destaca, no? Ara mateix no és líder de la Premier, empatat en punts, però fa la temporada passada i l'altra, Jordi, aquí ja traia punts a tot qui. Sí, aquí ja traia punts. Insultant l'avantatge i la manera de jugar, no? Ha perdut un partit ja, fins i tot, i bueno, està com el Manchester, si és guanyat, un empatat, un perdut. I... a Champions és una altra història, que potser jo crec que és la competició que ells volen ara, li dona més valor a la Champions que a la Lliga. i potser pensen que concentrar-se en la Champions, la Lliga, donar-li una protó potser al final, si veuen que estan encara molt igualats amb el Manchester, si els eliminen de Champions, anar per la Lliga, però s'han posat de primer plat a la Champions. Si vols, seguim repassant... Sí, de la Premier, què més destacaries? Pues, home, la Premier és la que sempre repassem més. Anem a xerrar del Bolton, que va al tercer classificat, sorpresa, només a dos punts aquests dos equips. Va guanyar camp del Newcastle, va guanyar 1-2 amb dos gols de Diouf i manté la tercera posició. El quart classificat també és una sorpresa, és el Portsmouth. El Pompey, que va guanyar a casa contra el West Ham. No va jugar ni Tevez ni Mascherano. Cap dels dos, no sé per què, però a l'alineació no estaven. I el Portsmouth va guanyar en gols de Canu i Cole. Això estàs xerrant de dos veterans de fa... Tu poses ara dos partits de la Premier de fa 8 anys, Jordi, i et surten el Canu i en Cole. És increïble. En Cole amb el Manchester United i en Canu a l'Arsenal. A l'Arsenal, sí. És increïble. Sí, està en el Portsmouth. Pues continuen a la Premier i fent gols. I quarts classificats, que està molt bé. L'Arsenal és el cinquè, però té un partit menys. L'Arsenal es podria arribar a col·locar tercer. Va guanyar 3-0 al Watford, que és un altre dels nous a la categoria. D'aquest partit dic que el jove Walcott està jugant, aquest jove que va fitxar l'Arsenal amb 17 anys i que va anar en la selecció anglesa al Mundial. Està jugant, el fa jugar, sí, no? Amb un jugador va ser l'Owen, se va lesionar en un partit el primer partit del Mundial i li van donar l'opció d'agafar un jugador, va agafar el Walcott, que té 17 anys i que l'havia fitxat a l'Arsenal feia poc, del Southampton, i podria debutar a Champions i seria el jugador més jove en debutar a Champions en 17 anys i 184 dies. Ah, seria el més jove en debutar? Només, sí. Amb 17 anys? No hi ha hagut gent que debuti abans? No. Curiós, no? I el que sí que podria arribar a superar també és el primer gol d'un debutant, que va ser de Cesc, precisament, que el Cesc el va fer amb... 17 anys i 218 dies. El seu primer gol a Champions. Devia ser l'any passat, no? Sí. Supos. Sí. Sí, sí. I llavors, contra el Rosenborg, que va guanyar 5-1 a l'Arsenal, va ser el desembre del 2004. Pues sí, com... Qui ho diria, en Cesc, a més? Que el superin i ja està sent titular indiscutible aquest Arsenal. El Walcott va guanyar 3-0, no? 3-0, va jugar de titular, el Walcott, i no només el Cesc, ara xerraves tu del Cesc, jo xerro del Walcott, va ser titular... i va guanyar en gols d'Henry, Adebayor i el Colo Touré, 3-0, no va fer cap al Walcott, però va ser un bon partit, va ser una passadilla pel rival. Henry va ficar un gol i va regalar l'altre, literalment, va dir, yes, fica'l tu, guapo, perquè estic cansat de ficar gols. Ja estic cansat de ficar gols. Sobrat, Henry va veure molt bé també. Després, seguint la classificació, l'Aston Villa i l'Everton van començar molt bé, han començat bé la Lliga, l'Aston Villa va empatar a casa contra el Tottenham, i l'Everton va perdre a camp del Middlesbrough per 2-1, un gol de Cahill, l'Arteta no va marcar, el Middlesbrough va marcar per mitjà d'en Viduca i Yakubu, dos coneguts. Sí. I després ja trobem el Blackburn i el Liverpool. Molt fluix el Liverpool. Molt fluix el Liverpool, sí. Què han de fer, Jordi? A la Lliga el Benítez molt malament. Però des que ha arribat al Liverpool, és a dir, el tio està traient... l'ha fet campió de Champions, l'ha fet campió de la Carling, l'ha fet campió de mil coses, però la Lliga és que tot d'una, no és allò que dius, no, estan allà però és darrer moment, sinó que tot d'una ja perden pistonada. Van empatar a casa precisament contra el Blackburn. El gol del Liverpool el va fer el Bellamy, que és un ex del Blackburn, que és un dels fitxatges nous que l'altre dia xerraven, que també el que jo no me recordava i que han fitxat és el Dirk Kuyt. En Kuyt, és veritat. En Kuyt del, del PSV. Sí. Per això te deia que havien reforçat moltes línies. I és molt bon davanter en Kuyt, si més no ho havia demostrat en això, i té una mobilitat espectacular. Jo deia que jo era anti-Bellamy i de moment mira. Sí, he fet un gol, i el del Blackburn va fer el McCarthy, i no sé si és el McCarthy del Celta. Sí, és l'ex de la Porta. Sí, de la Porta. I després pues, hi ha altres partits importants, ja no tenim res més per repassar d'aquí de la Lliga Inglesa, només això, el Liverpool, que és una petita decepció cada any a la Lliga, a pesar que en competicions de KO pareix que li van bé, no? Sí, ho té millor agafada la mida el Benítez. Anem a Itàlia. A Hollywood. No tenim golejadors espectaculars aquesta setmana, no ha marcat el Rocky. Marcat en Lucatoni, en teoria, no? Sí, jo he marcat els partits, per exemple, el líder és l'Inter, amb 14 punts, i va guanyar 2-1, dos gols de Stankovic contra el Catania, que és un altre equip de Sicília. Ja tenim tres equips de Sicília, eh? Tenim el Messina, que se va salvar, que havia baixat i pel tema de la Juventus s'ha salvat, el Palermo i el Catania. Pues espectacular, eh? A Sicília deu ser festa cada cap de setmana, perquè mai hi havia hagut anys que no tenien ni tan sols un sol equip a la sèrie italiana, i enguany en tenen tres, quasi res. I a més que Messina, diguem, és el pont cap a Itàlia, i a l'altra part del pont, Catania, són 14 no? quilòmetres, no, Catania està a Sicília, a l'altra part està a Regina. Ah, vale. Vull dir que són quatre equips, tots quatre equips en res. 80 quilòmetres o 100 quilòmetres. L'Inter passant pena, però... Sí, l'Inter passant pena, i imagina't, l'Stankovic ha de fer els gols amb els davanters que té l'Inter, sí, però d'entrada li ha sortit bé el cap de setmana, perquè la Roma i el Palermo, que anaven davant, van perdre. La Roma va perdre a Camp de la Regina, precisament, i Palermo a casa contra l'Atalanta per 2-3. Per això el Milà, que no va passar d'un empat, que està en punts positius ja, va empatar a Camp de la Sampdoria amb un gol de 1-1, gols de Bonazzoli per la Sampdoria i Calazze pel Milà. Un poquet de polèmica el de Calazze, però bueno, en tot cas empat, i bé, l'Inter líder ja. Inter líder, sí. Però quina lliga més rara, eh? Sí, el Milà està a 304 punts, està a 10 punts del Milà, i els que estan per sota encara és la Fiorentina, que va guanyar 1-2 a Camp de l'Empoli, porta 3 victòries seguides en gols de Mutu i Toni, i està amb menys 10, és el darrer, però bueno, pareix que han... És en Mutu ex de la Juve? Suposo que sí, perquè la Juve se va desprendre els jugadors, igual sí, que t'ha anat a la Fiorentina. Pues Ventura, sí. La taula de golejadors, així com a curiositat, amb 4 gols tenim en Bianchi de la Regina, en Mario Frick del Siena, en Riganò de Messina. Però després tenim en Luca Toni i en Iaquinta, en Fiorentina i Udinese, amb 4 gols també, i en Corini d'en Palermo. Iaquinta va fer 2 aquesta setmana. Pues mira, de cap del Parma, 0-3, 2 gols de Iaquinta. Per tant, de moment no hi ha grans notícies, eh? A Itàlia, en Kona ni companyia mos tenen un poquet abandonats. Vorem si més en van mos donen espectacle, i sobretot a Champions com els tenim, no? Els millors baranars de Cala Ratjada a Cafè Noas. Cuina oberta fins a la una al Cafè Noas. Happy Hour de 5 a 8 des que vespre a Cafè Noas. L'ambient més selecte el podràs trobar a Cafè Noas. Disfruta del millor menjar italià a la pizzeria El Capone. Les millors pizzas i pastes les trobaràs a la pizzeria El Capone. A més, te donem l'oportunitat de que puguis conèixer l'especialitat de la casa, el multipasta. No deixis que te comptin i dona-li un bon gust al teu paladar, i així podràs conèixer el millor menjar italià a Cala Ratjada. Pizzeria El Capone, a l'avinguda de Cala Gua. Doncs el Pilotes Fora on anem a Alemanya, Willkommen, i escolta, Alemanya estan en ratxa, ficant gols per un tu. Sí, el... A tope. Sí, el Werder, com sempre, va fer un set. Està acostumat a ficar aquest sac de gols. Sí, quan fiquen 6 s'aturen ja. Sí, el número preferit del Werder seria el 6, no? El 6. 0-6 aquesta vegada més, a camp del Bochum. I a més, una curiositat que me comentaves antes, que és que va marcar cada gol un jugador diferent i en Klose no va marcar. I no va marcar, és vera, el màxim golejador. Ni en Valdez, ni en Klasnik, ni en Borowski. Va marcar Hunt, Schultz, Branges, Diego, Fritz i Naldo. Imagina't, quina varietat de jugadors. Acollonant, perdó l'expressió, però la capacitat el potencial d'aquest Werder Bremen en quant a ficar gols, perquè tant l'any passat ja ho dèiem, que Ventura se defensa, la descuida, però té un atac espectacular, i sempre va als partits de cara i ho demostren aquestes golejades. Sense això, els jugadors forts d'aquest equip, Ventura en Diego seria l'únic que està donant canya en aquest equip, però el resto són jugadors que no diries de memòria, per dir-ho de qualsevol manera, si no coneixes ben bé el Werder Bremen. Van entrar en l'equip, però no són titulars, potser qualcú sí, però no tots, i el Diego és el que porta la manija, és el que ha d'ocupar la plaça del Micut, que s'ha anat, i posa un poc la màgia i el passe final, i ho està fent bé. I a més va fer un gol guapo, se'n va regatejar 4 i després es porta i tot, i va entrar a la porteria directament. Jo vam comentar aquí que aquest jugador era un bon jugador. I d'on és aquest? És brasiler, però jugava a l'Oporto, però no seduïa bé l'entrenador, i per això volia sortir de la porta i mirar a Natal Werder, que on disfruta el seu lloc, confien en ell i supos que donarà bons partits. Sens dubte que gols i espectacle en donaran segur Werder Bremen. De moment, com el tenim, el Werder? Pues ara és líder, empatat amb el Bayern i el Schalke, que van guanyar els seus partits, el Bayern 4-2. Va marcar també Mackay, Sanyol, Pizarro i Podolski, cada un golet. I el va guanyar l'Hertha Berlín, que era un dels implicats en el... al capdavant de la classificació, i el Schalke va guanyar a l'Hamburg, que ha començat molt malament, va guanyar 1-2, a més a Hamburgo, amb gols d'Altin Top i Bordon, l'Hamburgo va marcar Trokowski, i aquests fan el tripartito d'Alemanya, que és el Schalke, el Bayern i el Werder, amb 13 punts en 7 jornades. Tripartito. Interessant, sí, està... De Schalke vull destacar una cosa, ja que tinc visita de familiars i tal, que en Rost, el porter de Schalke, du ja 3 penals aturats en el que va de temporada. Sí. Amb 7 jornades? Sí. 3 penals aturats? Aturats. Dius en sèrio? Sí. És el reina d'Alemanya, no? En reina? En Pepe d'Alemanya. En Pepe Rost. En Pepe Rost. Vale. L'Occidau. Rost, traduït en mallorquí, vol dir Robert. De Robert no té gent, sí. 3 penals aturats. Interessant aquesta dada. Bona dada, sí, senyor. El seguirem, haurem de seguir. Ara has obert la veda. No? Haurem de seguir els penaltis d'en Rosto. Sí, home, pensa que el Kant se retira, no, Dani? Ja diu que se retira de la selecció, sí. I estan encercant un porter i el Rost voldrà fer una bona temporada. Sí, però la retira o l'han retirat? Perquè el seu mundial no va jugar. El Mundial... En el seu Mundial no va jugar. Va ser segon porter. De l'època dels dinosaures ja deien que s'anava a retirar. L'ha retirat el seu oculista. Sí, no? Ha trucat a la federació i ha dit: tio, no poseu aquest tio, macho. No convé. Jordi, a part d'aquest tripartit, destacar l'Alemanya Aachen, sens dubte, que ha fet un bon inici de temporada, recent ascendit de categoria, i sobretot el que deies tu, un Hamburg desconegut, i bé, la resta més a manco, damunt de lo esperat, no? Podríem dir. Sí, l'Hamburg encara no ha guanyat, de 7 partits s'ha empatat 5, ha perdut 2, i està a Champions, ja veurem com li va, perquè s'ha reforçat per la Champions, però es veu que la Lliga la té un poc oblidada. I després va haver un bon partit, que va ser Stuttgart-Bayern Leverkusen, 3-0 a favor de l'Stuttgart, que són dos equips històrics de la Lliga alemana, de la Bundesliga, i per això volia marcar aquest resultat. Després, si passem a França, perquè no tenim tampoc notícies, si encara no hi ha massa truï a Alemanya. Està tranquil·la la cosa, està tranquil·la. No hi ha apostes, no hi ha res. No hi ha... Està Heuser. De França, pots dir més ràpid encara que el Lyon és el líder. Quina notícia. 25 punts, no ha perdut encara, 8 partits guanyats, un empatat. I el segon és el Marsella de Ribéry, amb 20 punts, ja està a 5 punts, Aquesta setmana el Marsella no va passar d'un empat a Camp del Lens i l'Olympique va guanyar 2-1 al Saint Etienne. No, després... va perdre el Camp de Bordeus, 1-0 al Marsella. Jo tinc aquí el Mónaco. Pues jo tinc que va perdre. Però bé, en tot cas, hi diria que va perdre. Però l'Olímpic, poques jornades, 9 jornades, Jordi, i marcant diferències ja. Vale, sí, el resultat aquest del Mónaco-Marsella pues, ho tenim un de cada manera, però bueno, en qualsevol cas un equip de remarcar... No, no és Mónaco-Marsella, és perquè crec que la jornada està canviada. Però vale. Bé, en tot cas, que el Lió ja li du 4 punts o 6... Sí. 5 o 6 punts en el segon el Marsella, sí. I tot apunta que si a Champions ja ha estat espectacular la forma del Lyon, perquè vale que està el grup del Madrid, però realment està espectacular. La Lliga francesa continua igual, eh? Ni Bordeus ni Marsella i companyia no pareix que li puguin fer ombra d'aquestes maneres. Pareix una altra vegada lo de cada any, sí. De Lyon. Això, haurem de patir per això. El Xoxó està al de ser, va guanyar 0-2 a Camp del Nantes. Visca això. I l'únic que volia també comentar és això del Girondins, que és precisament el nou equip de Bicut, i que va guanyar 1-0, pues, ja no sabem si el Mónaco o el Marsella, però va guanyar 1-0. No, això és, estem d'acord. Aquí està bé, està bé. Va al cinquè classificat i està també a Champions. Això és el que hem portat de França. I després un parell de curiositats. Tens coses, Jordi? Sí, poca cosa. Però ja per acabar, passada que avui, a part de la Copa de Catalunya, m'he portat un constipat com una catedral i estic acabat, vull dir que anem a enllestir. Sí. Espera. Així podràs descansar. Recordem els vells temps. Amb això. Gran equip, això ho som. Gran equip, tots són fans. Jordi, m'has dit que tens un parell de novetats aquí, curiositats. Sí. Novetats, del futbol, no? No són... futbol mira, és com la vida mateixa, no? Un món de ple de curiositats. Sí. Sí. La primera és una informació, no és massa curiosa, el que sí que està molt lluny és Guinea Equatorial, que té un nou seleccionador i que és el Quique Setién. Del Racing, del no? Racing, sí, senyor. Quique Setién, què hi fot a Guinea Equatorial? Encara no ho sap. Deu ser el país més en fora que xerren espanyol, no? Sí, i és perquè va agafar el puesto de rebote. Com de rebote? Perquè va anar amb una expedició del Logroñés, que allà també va jugar el Logroñés, el Quique Setién. Sí, és vera. I acabaven de destituir l'Antonio Dumas, el cosí d'Alejandro, i l'acabaven de destituir i llavors el Quique passava per allà com aquest que diu, m'ha dit, tu ets entrenador, mira'm aquí. A més, ja la selecció, sí, és el nou seleccionador de Guinea Equatorial i juguen a Guinea Equatorial, juguen Bodipo i Benjamín, juguen ara. Són d'allà. Ells en estan... Bolipo és d'aquí. Sí. Això va ser una colònia espanyola i per això sí, ja... Sí. Llavors el Benjamín també. Sí, d'això vaig veure un reportatge en el Canal Plus i és que va ser increïble. És a dir, estrenaren un nou estadi, Guinea Equatorial, a una de les illes que tenen allà a l'Oceà Atlàntic i bé, un camp impressionant i tal. El bus anava escortat a peu per les forces de seguretat. Amb els jugadors de dins. Els segurates allà corrent sobre el costat, el públic que corria amb ells cap en el camp. I bé, aquí ve la bona. Es tenien ja les seleccions... Bé, n'hi ha dues anècdotes d'això. És a dir, abans de començar el partit, el capità de l'equip contrari fa una revisió de fitxes... dels de Guinea Equatorial. Sí, exacte. I després és al revés. Perquè diguéssim, no, aquí hi ha gent de fitxa falsa i coses d'aquestes. I la segona i la més grossa va ser que... Però en un partit d'aquesta categoria normalment les fitxes no, ni les revises, no? FIFA, un... Sí, per això et dic que normalment partits d'aquest nivell ja no mires les fitxes. No, la cadena estatal va retransmetre 7 vegades repetida en el partit. 7? Sí, en aquell dia, sí, està bé, oi? Ah, el mateix dia, sí, 24 sí, hores, sí. Sí, això té mèrit. Sí. Pues estèiem, normalment, el ritual d'un partit d'aquests internacionals, mm-hmm, surten les seleccions, una de vores altres, se posen en línia, i comencen els himnes, no? Correcte. Pues què passa? Pues que l'speaker s'havia de deixar les claus a casa seva i no hi havia música. No hi havia himnes? No, el van tenir que cantar allà a pelo. A capela, a capela. En Modipo i l'altre no ho sabien. Jo crec que no se'l sabia ningú, no? No, i... A capela, a capela, sí. I clar, no pot moure els llavis. Sí. T'escolta tot quisqui. Exacte, al final el públic va ajudar molt i bé, se va poder disputar el partit. Sort d'Otea. Sí, que sí, sí. Sense OT, aquestes països passen a l'Àfrica, eh? Molt bona aquesta anècdota. En tot cas, en Quique Setién, que s'aprengui l'himne. Sí, no, sí, sí, perquè si els speakers deixen les claus, doncs que pugui defensar-se. Sí, no? I que aquesta gent es tracta com a ídols, eh? Però bueno, clar, és que què més tenen? A dir, fanatisme total, eh? A dir, increïble. No. I bé, i menys mal de l'estadi nou, perquè va mostrar imatges de l'estadi vell i el Linier havia de passar autèntica pena per la seva integritat física, a dir, perquè li daven durant collejas, no? Sí, no tinc de pedra, sinó de llargada de braç, saps? A dir, estalla... sí. Fàcilment el podien topar, eh? Sí, sí. Curiós, a Guinea Equatorial. O podríem seguir la Lliga, Jordi? Sí, la podem cercar. Què més tenim de curiositats? Pues anem a fer un bot, un poc més gran, cap a... Jordi, abans que comencis, deixa les dents d'en Darko. Sí, no, Darko tornem, ja perquè... va començar, jo ja m'he guanyat la comissió. I ara anem a Vietnam, directament. Vietnam. I quin equip juga al Vietnam? Quin equip té una penya allà i que... Vietcom. Viet.com. El Betis de l'Opera. El Betis té una penya a Vietnam? Sí, no és una penya exactament, és una causa benèfica. Van patrocinar un equip fet per nins del carrer i tal, per ajudar d'alguna manera. I juguen amb una samarreta de color blau, no és la del Betis, però duen l'escut del Betis. És a dir, juguen d'un altre color, però duen l'escut de l'equip que els ha patrocinat, sí. I els ha ajudat a formar-se, no? A crear-se, diguéssim, una petita ajuda. Se li diuen Real Betis Vietnam. El nom... És a dir, es dissenya en nom, no és molt currat, que diguem. I sí, són els Charlies del Betis. El que passa que no sabem si... Sí, sí, que no disparen sobre l'estadi. No veiem de rojo, venga. En l'estadi li diuen... L'opera... No siento las piernas. Dios mío. Pues, és coses que passen en el món del futbol, com això que el Betis pues, té... Jo no em sorprèn gens, és a dir, si en aquest país que estem... han estat capaços de posar-li un nom a l'estadi Ruiz de l'Opera, és a dir, el que vingui després. Sí, bueno, no, ara el que ve després és que han enviat un tio perquè ensenyi allà a les escoles i tal als nins a dir Mucho Betis, perquè no, ningú sap com se diu Mucho Betis en vietnamita encara, no? Ah, i llavors, no, aquesta ja l'he posat ficada. Jo aquesta l'he ficat jo Mucho Betis en vietnamita. En tot cas, el Betis que s'expandeix, n'hi ha equips que cerquen merchandising, Barça, Madrid i companyia. Betis, pues, amb aquesta bona causa, no? Per dir-ho d'alguna manera. Què més, Jordi? Pues tornem a Europa i hem trobat a Madrid, a Valdemoro exactament, una dona que és més antiga que el Real Madrid. I alerta, perquè això és molt molt seriós. Va néixer el 1902 i no, ella té 106 anys. Estem xerrant de que va néixer el 1900 i el Madrid el 1902. I és seguidor del Madrid des dels primers dies, des que se va fundar, pràcticament. Sí, quan va néixer va dir, "Ala Madrid." Sí. No, perquè encara no l'havien inventat el Madrid, eh? El Madrid va néixer el 1902. Quan va començar a xerrar, Jordi. Sí, vale, també, tens raó. I a més aquesta dona és una monja, és Sor Maria Calvo Casares, apodada Sor Cibeles. Com no? Sor Cibeles, per favor. Sor Calvo, has dit? Sor Maria Calvo Casares. Sor Cibeles, coneguda popularment, no? Sí. I el president del Ramon Calderón se va desplaçar a Valdemoro per fer-li un homenatge a aquesta dona. Valdemoro està més allà de Pinto, no? Sí, al costat entre Pinto i Valdemoro. I llavors va anar a fer-li l'homenatge i la dona està molt ben cara, li va donar una bufanda, una pilota i totes aquestes coses. I va fer una declaració de... Mitjotxona, li va donar mitjotxona. La dona aquesta que va dir que ella, pues, claro, quan està pues, regularment els divendres o a diari està en contacte amb el senyor i que sempre quan el Madrid juga un partit important ha reconegut que reza, sempre. El que passa que diu, a vegades no funciona. Si fot, li fot pregària, però hi ha vegades que no l'escolten. Ni ressant, ni ressant. No, no hi ha manera. Vale. En tot cas, 106 anys, eh? Sí, sí, i a més seguidora al Madrid i molt bon estat aquesta dona. Eh? Home, si fa aquestes declaracions és que sense dubte està clara. Ho ha reconegut que a vegades ni ressant que no... Que diu no, que Capello no l'arregla ni el d'arriba. No, no, exacte. El Capello comença a escoltar de, la veterania. Sí, i ja per acabar aquesta secció més simpàtica del Pilotes Fora, de les anècdotes del futbol, pues, hem trobat un incident diplomàtic en Romania. Està. I és que sí, el ministre de Defensa búlgar, el Veselin Blidnikov... Veselin, perdona? Veselin Blidnikov. Va anar a Romania en una visita oficial i com a l'equip de Sofia, del Levski. El Levski està a la Lliga, sí, la Champions. A la Champions. Sí. Havia de jugar, és líder de la Lliga búlgara. Havia de jugar a Romania, supos que per la prèvia de Champions, per entrar al grups, a la fase de grups, i havien de... No, aquí tenim les dades exactes. Es posa per sort Cibeles. Deu estar ressant ja per aquí al clàssic, ja pot començar. Jo fos allà i de penitència de genolls, ja. Exactament, se tractava d'un partit de classificatori per l'Eurocopa 2008. Estem xerrant de seleccions. A pesar que era l'estadi del Levski de Sofia, sí. L'estadi estava exactament a Romania i el ministre de Defensa búlgar va passar per allà perquè tenen una tradició que és portar un tros d'herba del seu estadi, del Levski de Sofia, i el volia entrar a l'estadi, deixar-ho allà per donar-li sort als jugadors búlgars quan arribessin a Romania. És a dir, és com qui du, jo què sé, la corbata, sí, sempre, sí, el que sigui, l'estampita, el que sigui, pues, allà és tradició que la selecció búlgara dugui un bocí d'herba, de gespa, era, sí, persona un poc agressiu, sí, de gespa a l'estadi on disputa els partits. Se'n va a Romania i va aprofitant una visita oficial per un altre rebó, perquè el ministre de Defensa va voler passar pel camp, i què va passar? Que a pesar de ser un ministre, va passar de ser un tio, un ministre, allò, a la maleta documents, sí, i el bossi de gespa, no? Això mateix. Sí, senyor. I què va passar? Que se va això, trobar... això va pitar, no? Va pitar. No, se va trobar un porter d'aquests que no. Si no tienes pase, no passes. Així? Sí. I el tio explicant-li que estava allà de visita oficial... En suma... Que no va en suma d'aquesta Bulgària. Que sí. Pues que no el va deixar, i va muntar un pollo diplomàtic impressionant, perquè el tio estava molt emprenyat, i al final, per arreglar la cosa, el seu homòleg romà, el ministre de Defensa romà, va dir tranquil, que a més aquest li diuen Teodor Atanasiu, se va atrevir a donar un pronòstic al tio. Diu, mira, no et preocupis, no ha passat res, jo t'ho dic com acabarà el partit. Diu, així no entres, sí, però t'informo. Diu, els aficionats dels dos països acabaran borratxos. Això li va mullar una a l'altra. Sí, sí, hòstia, això li va mullar. Diu, segur que acaben abraçats i borratxos tots dos. Vull dir que sí, ningú no se mirarà al futbol, vull dir, no t'ho prenguis tan en sèrio. Jo m'ho si de gespa, no facis esforç. País multicolor. Tots contents allà, exacte, amb la veja maia, amb el bocí de gespa, sí, que ja serà herba en aquesta amb la gachimba. Tots acabaran borratxos. Molt bonic, eh? Molt bonic, Jordi, aquestes històries d'amor, amor de l'est, eh? Tot s'ha de dir, sí, hi ha amor de l'oest i amor de l'est, aquesta és amor, sí, de l'est. Però per què vols ficar el tros de gespa si se'm cataran i no veuran ni el partit? Exacte, aquests detalls no fan falta, no? Seria la lectura positiva d'avui. Aquesta música és millor que la de Champions, sí, quasi bé. Es fa tornar joves. Sí, molt, la veritat és que molt. I dolç, sobretot dolç. Jordi, mos queda qualque cosa més. Futbol internacional, recorda, això sí, que tenim Champions, no? Sí, sí, sí, el dimarts i el dimecres. I... Quins enfrontaments tenim? Aquí, pip, posa el pipip, per favor. Tenim el Shakhtar València, no? Sí, deu ser. El Shakhtar visita València. Exacte, València Shakhtar dimecres. El dimarts tenim Real, perdona, Steaua de Bucarest, Real Madrid. I el Barça va a Londres. I el dimecres a la mateixa hora que el València, Chelsea, Futbol Club Barcelona. Bingo. Encantado, bingo. I escolta, Dani, molt bé de perles. Jordi, per acabar i anar a recta final, mos podríem recordar... Ah, ostres, espera. Tenim una... Està arribant un fax ara, que ens diuen... Ara, arriba, està arribant fresquet, darrera notícia de... del Pilotes Fora. Vinga, xiques, a l'escenari. Veiem què us pareix Romario. Aquesta notícia. Romario no se retira, encara. No, espera. Dani, tens qualque cançó a Revival? Algo, no sé, algo que no passi. És que és... En Romario... M'estàs dient notícia. Jordi, tu i jo quan fa que fem el Pilotes Fora? Ja fa temps. Ja. S'ha retirat moltes vegades. Ja. I homenatges... Reposicions. Sí, quan feia el Verano Azul ja s'havia retirat sí. Un paio de pics ja. Jo recordo quan mirava Bola de Drac el primer episodi, en Romario ja es retirava i el van fer cada dia. Alerta, que l'ha fitxat l'Adelaida d'Austràlia i l'ha fitxat per 4 partits Per 4 només, sí, al final perquè... el merder aquell que hi havia que si el fitxaven no el volia fitxar... fitxar per un equip de tercera divisió brasileña i no li van deixar. Tercera divisió brasileña? Sí, perquè volia fer acabar els seus els 1.000 gols, llavors li van dir que els de la tercera no comptaven, que això era molt fàcil. I serà... tercera no compta, diu, me'n vaig a la primera d'Austràlia. Hòstia, has anat molt en fara, però. Sí, però està idolatrat, ja l'esperaven allà, ha fitxat per 4 partits, ja el tio passa de fitxar i per mitja lliga. Sí, i les discoteques també. I un festival. Sí, ja sé. Està pujant els preus. Quants anys tens, Romario, Jordi? 40. 40 anys, eh? 40 anys, i qui el veu, eh? De dibuixos animats. I va dir que estava molt entusiasmat amb el nou desafió, eh? Home, cada dia, pobre blot. Sí. Què li deuen pagar per cada partit? Amb 4 partits, Jordi, què li han de pagar a aquest home? Una pasta. Sí, una pasta. Home, jo crec que ja li donarà pel viatge a la tornada, pel mes de farra allà i per tornar. Vull dir. Home, i li sobrarà alguna cosa més, fins i tot, segur. Jordi, a part d'en Romario, que sempre dona joc, jo crec que amb el constipat, el campionat i el que t'espera, podríem tallar aquí avui mitja hora de retard, Dani? Podríem dir-ho així? Sí. Mitja hora seria el correcte. Podríem despedir pràcticament el programa, recordar que tenim en joc aquest fantàstic berenar XXL, gentilesa de Café Noes de Cala Ratjada. És el concurs del mes d'octubre del Pilotes Fora, i per optar en el premi, recorda't vos que d'avui fins diumenge, no, fins dilluns, teniu raó, tenim la darrera pregunta, la darrera d'aquesta setmana, del concurs del mes d'octubre del Pilotes Fora. Berenar en joc, Café Noes. Quina és la pregunta, Jordi? Volem saber el guanyador del Tennis Masters de Madrid, però de l'any passat. El darrer guanyador és, del torneig Master Tennis 2005, ara que se celebrarà el 2006, doncs volen saber el darrer guanyador. És a dir, la gent que no es quedi amb el tema recoge pelotes i aquestes coses, aquest ambient guapo que hi ha, no? Sinó amb el tema aquest. Darrer guanyador d'aquest Master Series, ja ho sabeu, poder respondre d'ara fins dilluns que ve en el nostre mail pilotesfora@catapereweb.com i obtareu, atenció, aquest fantàstic berenar XXL, gentilesa, com no, de Café Noes de Cala Ratjada. Dit això, companys, amb un programa llarg però intens, mos despedim, agrair-vos els que mos esteu escoltant o que mos escoltareu demà. Recordem que el Pilotes Fora des d'enguany, des de Can Verona ha entrat aquesta ràdio, se repeteix els dimarts a la una del migdia, demà no acabarà a les 4, sinó a les 4 i mitja. Agrair-vos que estigueu aquí en el peu del canó, al 107.5 de la freqüència modulada, i res, mos despedim. Jordi, fins la setmana que ve, bon constipat i bon campionat de globos. Gràcies, bona nit, piloters. I Dani, fins la setmana que ve a peu del canó. Sí, quin remei. Que és el que hi ha, no? Ah, eh? Pues vinga, bona nit i fins la setmana que ve, pilotes. Ona Verda presenta